Goedemiddag. Je zou zeggen, moeilijk is het niet om van dit jaar een beter jaar te maken. Maar de zorgen van gisteren zijn niet vandaag weggewaaid. Een blik op 2022 met mooie gasten. Dat zo dadelijk in Gelukkig Nieuwjaar van Omroep BNL. Nu eerst het NOS Journaal van 5 uur. Hier is Michel Koenen. In Haaksbergen is afgelopen nacht veel minder vuurwerk afgestoken dan in andere jaren. Op sociale media was opgeroepen om uit respect voor de familie van de jongen van 12 die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk met een zogeheten klaphamer, geen vuurwerk af te steken. Een andere jongen van 11 raakte zwaar gewond. En de man die na het incident werd aangehouden zit nog altijd in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In Rijswijk in Gelderland heeft de politie ingegrepen bij een groot illegaal feest in een leegstaande fabriek. Eerst werd urenlang geprobeerd om de bezoekers vrijwillig te laten vertrekken, maar dat ging de politie niet snel genoeg. Zeker één persoon is aangehouden. Het feest begon gisteravond laat. Er kwamen volgens schattingen vele honderden bezoekers op af uit binnen- en buitenland. Deze verslaggever van Omroep Gelderland sprak feestgangers die lang in de auto hebben gezeten vanuit Frankrijk. Er is dus een bericht rond geweest op social media waarschijnlijk. Ook naar Fransen toe. Want ze hebben 5 uur in de auto gezeten om hier terecht te komen. En om dus een feest te vieren. En dan moet je eigenlijk nagaan dat je dus de hele nacht feest hebt gevierd. Het op dit moment 4:10 is. En je dan nog 5 uur terug moet in de auto naar Frankrijk. Ja, dan moet je wel heel veel over hebben voor een party. Afgelopen nacht waren er ook een aantal illegale feesten in de provincie Noord-Holland. Die werden wel beëindigd door de politie. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 15.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Bijna 1100 minder dan gisteren. De afgelopen 7 dagen was er gemiddeld gezien wel een stijging. Op de eerste dag van het nieuwe jaar zijn gelijk 3 warmterecords verbroken. Nog nooit eerder was het zo warm op 1 januari. Was het zo vroeg in het jaar al meer dan 15 graden. En ook op het KNMI hoofdstation in de Bilt werd een nieuw warmterecord gevestigd. De hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen in Doorn. De winnaar die had een heel lot en kocht het online. Daardoor krijgt hij of zij het bedrag automatisch op de bankrekening gestort. Het was voor de politie een drukke nieuwjaarsnacht, maar nergens waren er grote ordeverstoringen. Wel werden hulpdiensten belaagd en de ME greep op verschillende plaatsen in. Volgens de politie is het nergens in het land uit de hand gelopen, omdat er veel personeel is ingezet. Het is goed dat we er geweest zijn. Ik denk dat de collega's in de eenheid prima hun werk gedaan hebben. We hebben van tevoren gekeken waar zijn de hotspots, waar zijn de problemen. Laten we zorgen dat we er kort op zitten. Laten we mensen aanspreken en daar waar nodig wordt er mee erop gezet. Nou, dat is denk ik goed gegaan in zoverre dat het niet geëscaleerd is. Ja, het blijft natuurlijk een vraagteken waarom dit moet met dit soort feesten. Op verschillende plaatsen raakten meerdere agenten gewond doordat ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk, flessen en stenen. Het afgelopen jaar zijn er in ons land ruim 9% minder auto's verkocht vergeleken met het jaar ervoor. In totaal werden bijna 323.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Volgens de brancheorganisaties BOVAG en RAI-vereniging komt de daling door de grote chiptekorten. Daardoor werden er aanzienlijk minder elektrische auto's gemaakt en verkocht. Volkswagen was de meest verkochte auto, Kia staat op nummer 2 en Toyota op 3. De autosector verwacht voor dit jaar een voorzichtig herstel. En het traditionele nieuwjaarsspringen in het Duitse Garmisch-Partenkirchen is gewonnen door de Japanner Kobayashi. Hij won met 11 centimeter verschil. De Japanner ligt nu op koers voor zijn 2e titel in het Vierschansen-toernooi. Woensdag won hij ook al de eerste wedstrijd in Oberstdorf. Dinsdag staat de 3e wedstrijd op het programma. Dan zijn de schansspringers in Innsbruck. Het weer nog. De bewolking die neemt vanavond toe. In het westen kan wat regen vallen. Vannacht koelt het amper af naar een graad of 11. Morgen eerst wat regen, in de middag droog, maar wel bewolkt en kans op wat buien. Het wordt 10 tot 13 graden en het waait stevig. De dagen daarna wisselvallig met veel regen. Nieuw bij Albert Heijn. Vergroot je voordeel met Mijn Albert Heijn Premium. Wat dacht je van altijd 10% korting op het totale biologisch assortiment? Altijd 2 keer zo snel sparen met koopzegels, spaaracties en Mijn AHA Miles. En altijd 10 persoonlijke Mijn Bonusbox aanbiedingen. Activeer nu Mijn Albert Heijn Premium in de AHA-app of kijk op aha.nl/premium. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Zondagavond bij Human in Argos Media Logica, de terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica. Zondagavond bij Human om 9:55 op NPO 2. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle elektrische apparaten van Brown. Nu tot 40% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. NPO Radio 1. Gelukkig nieuwjaar met WNL. Met Wieger Hemmer. Goedemiddag en fijn dat u luistert. En natuurlijk wens ik u allemaal een gelukkig nieuwjaar. Oh, luister even. Zo klinkt champagne. Ja. Lekkere tune. Lekker naar luisteren op deze eerste van het jaar 2022. Het jaar 2022 dat als een onbeschreven blad voor ons ligt. Een schone lijn nog. Maar ja, natuurlijk, daar gaan ook gaandeweg weer krasjes ontstaan. Maar misschien, positiever, gaat er ook wat glans ontstaan. En dat mag ook wel. Na het doffe jaar 2021. En kennen we het jaar 2020 nog? Nou, alle reden om blijmoedig het jaar vooruit te zien. En dat doen we met de volgende gast ook. Ja, gasten die zeker voor wat glans gaan zorgen deze vroege avond. Ulies Elian, u bent Tweede Kamerlid voor de VVD. Heel fijn dat u er bent. En ook aan u alle beste wensen natuurlijk. Insgelijks en voor alle luisteraars. Ja, Marina van der Wal, u bent de opvoedingsdeskundige. Fijn dat u er bent. De allerbeste wensen, zeg ik. Hetzelfde voor jou. Jan Latte, de allerbeste wensen. U bent demograaf, u bent publicist en schrijver. Geen paniek, liefde en geluk in de 21ste eeuw verscheen van uw hand. Geen paniek, is dat ook iets wat bij u past? Bent u een rustige man van uzelf? Nou, ik zou zeggen, ik dacht eigenlijk, geen paniek past bij het nieuwe jaar, zou ik eerder denken, hè? Want het lijkt toch, als je kijkt wat er allemaal gaande is, dan denk je, is genoeg reden tot paniek, maar misschien komt het toch goed. Ja. Wat mij betreft mag die tune nu wel vanaf, jongens. Is dat een goed idee? Zo, nou, Jan Latte, laten we met u doorgaan. Ja, in zekere zin was 2021, toch even terugkijken, het jaar van de rust en van de onrust. Noodgedwongen rust, want heel vaak mochten we niet zoveel en konden we niet zoveel. En misschien dient ten gevolge veel maatschappelijke onrust. Zo kun je het zien. Dat is één visie. Andere is dat natuurlijk, volgens mij zitten we in een overgangsfase van een heel decennium van relatieve rust. En krijgen we steeds meer onrust. En we hebben al onrust gehad met de pandemie. Maar ook dit jaar wordt het weer onrust. Je hoeft alleen maar te denken aan de prijsstijgingen die er komen, de inflatie. Mensen beseffen het nog niet helemaal, hè. Ze moeten de eerste afrekeningen van het gas nog krijgen. Als je kijkt naar de percentages die we hadden vorig jaar, toch tegen de 6% prijsstijgingen. Nou is er sprake van, ja, het wordt toch wel minder. Stel dat het 3-4% wordt, dan is het minder. Maar dan ben je in 2 jaar tijd toch wel 10% van de waarde kwijt. Ja. Dus voor de mensen die wat sparen, voor de mensen die pensioenen hebben die niet geïndexeerd worden. Dat gaat heel veel onrust en spanning geven natuurlijk. Ja, nou, onrust en spanning zullen dus misschien ook wel begrippen zijn die we kunnen plakken op het jaar 2022. Welke begrippen nog meer, dat gaan we weldra merken, ook van de andere gasten hier aan tafel. Even nu naar Gio Lippens, want die is getuige van het NK Marathon. Schaatsen op natuurijs. Ja, klinkt een beetje raar, hè? Als je recordhoogtes hebt gehad vandaag, hè, qua temperatuur 15 graden... Elders in het land, niet in Alkmaar geloof ik, maar daar is het ook warm geweest. Maar Gio, wat is de stand van zaken daar? Ja, daarom is het gelukkig ook kunstijs en geen natuurijs. Oh, natuurijs zouden we echt vandaag niet kunnen hebben met die 14 graden die aangegeven worden hier op de thermometer. Nee, het is het NK op kunstijs. Dat is in ieder geval een zekerheid. Wordt ieder jaar op nieuwjaarsdag gereden. Of het nou slecht weer of goed weer, warm of koud is, maakt allemaal niet uit. En kijk naar een podium waar een dame bovenop staat die we de afgelopen jaren daar ook hebben zien staan. Irene Schouten, de grote ster van het Olympisch kwalificatietoernooi lange baanschaatsen. Een week geleden in Tialf, een paar dagen geleden moet ik eigenlijk zeggen. In Tialf, waar ze de lange afstanden won. Zij gaat voor Nederland misschien wel 4 keer goud pakken op de Olympische Winterspelen in Beijing. En zij pakt nu voor de 6e achtereenvolgende keer alweer de Nederlandse titel marathonschaatsen op kunstijs. En daarmee gaat ze Atje Keulen-Deelstra, toch ook een grootheid uit het verleden. Die had 5 nationale kampioenschappen op kunstijs. Gaat ze voorbij. Nummer 2 is Ariane Pruijser geworden. Dat is ook wel een mooi verhaal. Dat is een schaatster die ook wielrent. Ze heeft een profcontract getekend afgelopen voorjaar bij een Franse wielerploeg. Komt uit Drenthe. Die werd tot haar eigen verrassing werd ze tweede. En de nummer 3 is Iris van der Stelt. En dat waren ook de 3 vrouwen die na zo'n 30 rondjes het initiatief namen voor een omvangrijke kopgroep van 10 vrouwen die uiteindelijk om die eindzege streden. Nou, de beste 3 bleven dus gewoon over met als allerbeste Irene Schouten, die zich opnieuw Nederlands kampioene mag noemen. Marathon schaatsen op kunstijs. Ja, kunstijs, heel goed dat je dat benadrukt. Mensen zullen gedacht hebben, die Hammer die heeft gisteravond te veel gedronken. Dit is niet het geval, overigens. Natuurlijk kan er geen natuurijs zijn als het boven plus 15 is. Ze kunnen veel, maar dat niet. Gio Lippens zal u zo dadelijk ook bijpraten over het NK Marathon schaatsen op kunstijs bij de mannen. Hier 2 mannen aan tafel en een vrouw. Toch eerst even vragen aan de vrouw aan tafel. Ik ga eerst naar de vrouw, Marina van der Wal. Hoe was uw wending van oud naar nieuw? Rustig. En heel prettig. Ik ben wel. Ik heb een jaar gehad wat ik niet licht zal vergeten. En waar ik ook goede herinneringen aan heb, die ik ook graag mee wil nemen. U duidt hierbij op uw persoonlijke gezondheidscrisis. Ja, ik had borstkanker. En ik zie wel heel erg uit naar 22. Ook qua werk moet ik heel veel weer opnieuw op gaan starten. Dat heeft natuurlijk te maken met de lockdown. Heeft te maken dan met ziekte. En daar heb ik zin in, eigenlijk wel. Dus voor mij, ik zie uit naar het volgend jaar. Ja, want u zegt dat, hè? Ik had het of ik heb het. Ja. Het gaat op dit moment heel goed. Ja. Met u. Maar u blijft natuurlijk onder controle. Daarom switcht die tussen verleden tijd en tegenwoordige tijd. Ja, ook. Je hebt een behandeling duurt natuurlijk best wel lang. Ja. En ik heb tot en met maart heb ik nog immunotherapie, heet dat dan. En dan heb ik in april, zeg ik altijd gekscherend, dan heb ik mijn eindexamenfeestje voor mijn chemodiploma. Een van de meest prangende vragen van 2021 was, en dat is misschien nog wel steeds het geval, ook in 2022, dat ja, de zorg wordt weggedrukt door dat coronamonster. Zorg bijvoorbeeld ook aan kankerpatiënten. U hebt nooit die vrees gehad en ook nooit die praktijk gekend? Nee, gelukkig niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik onder behandeling was in het enige borstkankerziekenhuis wat Nederland heeft, het Alexander Monro. En daar is absoluut geen uitgestelde zorg geweest. Dat is een gespecialiseerd ziekenhuis. Ah. En dat is een groot voorrecht geweest. Ja. Ja. En überhaupt hebt u daar ook met volle tevredenheid, kijkt u daarop terug? Ja, ze zijn een paar weken geleden als beste ziekenhuis van Nederland uit de zorgkiezer of zorgkompas of zo gekomen. Ja. En dat zo heb ik dat wel ervaren. Ja. Is dat, terwijl op dat moment draait alles om u en uw lichaam. Wat hebt u tegelijkertijd geleerd? Want ik kan me voorstellen, op zo'n spannend moment, als alles om je heen draait, dat je ook reflecteert op het leven zelf en wat nu echt belangrijk is. Hebt u daar nieuwe antwoorden op gevonden? Gezondheid is belangrijk. Maar wat ik echt heb geleerd het afgelopen jaar is dat relaties ertoe doen. En als je leven in een storm terechtkomt, dan is het verstandig om ook een stevig bootje te hebben. Een brakke boot gaat de storm niet overleven. Fijn dat u zo'n stevig bootje hebt, hè? Ja, dat is een fijne man. En dat zijn geweldige kinderen. En, maar ook gewoon heel veel mensen daaromheen die je dragen. En dat is mijn grote les van vorig jaar geweest. En die ik zeker meeneem naar het komende jaar. En ook, dat hoor je vaker, in dat soort moeilijke dagen, in moeilijke tijd, merk je ook wie echte vrienden zijn en wie, waarvan je dacht dat ze het echt waren, het toch niet blijken te zijn. Ja. Daar hebt u ook ervaringen mee, op die manier? Ja. Mensen noodgedwongen losgelaten? Je gaat vriendschappen ga je herwaarderen. Ik heb ontdekt dat je... een voorbeeld, wij zijn net verhuisd eigenlijk naar een hele nieuwe stad. Kenden daar amper mensen, nieuwe buren. Die ware vrienden blijken te zijn. Die gewoon zeggen van joh, we komen een maand iedere avond voor jullie koken. Ja. Ik weet dat de eigenaren van de dierenwinkel waar we iedere week komen om hondenvoer te kopen. En die kwamen op een gegeven moment langs om te kijken hoe het met ons huis was. Dat waren we ook nog zelf aan het bouwen. En opeens stonden ze bij ons te tegelen, want daar waren ze best wel handig in. Dus ik heb heel erg ontdekt dat het etiketje van vrienden, kennissen, bekenden, dat er niet zo toe doet, maar dat je er voor mensen bent op het moment dat het nodig is. En er zijn veel lieve mensen. Er zijn zo ongelooflijk veel lieve mensen. Ja, we zouden het bijna vergeten. Ik wil dat toch even benadrukken, Ulysse en Jan. Want we kijken zo terug op het jaar 2021. En dat wat het nieuws gedomineerd heeft, het zijn vooral de bozige mensen, de opstandige mensen. Virulent, kwaadaardig. Niet zelden. U hebt ook een heel moeilijk jaar achter de rug. Mm-hmm. Uw moeder lijdt ook aan kanker. Hebt u tegelijkertijd ook in dat jaar 2021 ervaren wat zij vertelt, hoeveel lieve mensen er zijn, hoeveel zorgzame mensen er zijn? Ja, maar natuurlijk. En volgens mij is het onverstandig om toe te geven aan die hele vocale groep, die misschien niet eens heel groot is, maar heel vocaal is, die heel boos is. En vooropgesteld, ik heb zelf nooit echt ziekenhuiszorg, gelukkig in Nederland, van dichtbij meegemaakt. Maar nu het afgelopen jaar wel door de ziekte van mijn moeder. Ja, dan neem je je pet, je hoed, neem je af voor de mensen in de zorg. Zo professioneel, zo snel, zo vakkundig, alles wordt uitgelegd. Want mijn moeder had slokdarmkanker en haar slokdarm is verwijderd. Ja. En ja, dat is een hele complexe operatie. En als je ziet hoe die mensen in de zorg dan dag en nacht klaarstaan voor zo'n... Dat is echt ongelooflijk. Maar ook de liefdevolle manier waarmee iemand dan geholpen wordt. Ja, dat heeft ontzettend veel indruk gemaakt op mij, notabene in een jaar natuurlijk, waar de zorg al heel erg onder druk staat. Dus dat is heftig als je dat... als je dat meemaakt, en ik denk dat het voor iedereen heftig is, maar voor mijn gevoel was het ook nog, ja, mijn ouders zijn met mij als baby hier naartoe gekomen. Dus ja, mijn ouders zijn voor mij een soort boegbeeld. En dat dan, ik had het totaal onverwacht, hoor je dan dat je moeder zo ziek is. Dat was... Onverwoestbaar boegbeeld, bedoelt u daarmee ook? Voor mij wel, want mijn moeder komt uit Afghanistan en mijn vader uit Iran hebben heel veel meegemaakt en gezien en gevlucht. En in Nederland ook nog van alles meegemaakt. En dus voor mij, ja, dat kwam wel binnen. Maar uiteindelijk het verhaal van mevrouw van der Wal van de boot herken ik. Want uiteindelijk, ja, in het begin heb je heel veel emotie. Maar dan moet de boot ook wel stabiel zijn. En dan kun je het wel samen doormaken. Ja, die boot van u is ook wat groter geworden, hè? Is mijn boot wat groter geworden? Ja, Sophie? Zeker. Kleine Sophie. Nee, dat was dus... Terwijl mijn moeder net haar chemo had afgerond. Ja, werd kleine Sophie geboren. Ja, dat. Ik heb niet eens woorden om dat te beschrijven. Dat is zo'n kleintje dan in je arm hebt. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Maar dan tegelijkertijd wel ook het besef van ja, oma is heel erg ziek en moet nog geopereerd worden. Weet je, dus dat. Ja, dat was hele rare emoties die ik nog steeds niet helemaal goed onder woorden kan brengen. Dan zie je zeg maar letterlijk het leven zelf. En het hoogtepunt van het leven. En dan aan de andere kant de strijd tegen. De strijd om te overleven. Ja. Dus dat was bijzonder. Maar ik geloof ook wel dat kleintje. We noemen haar kleintje, kleine Sophie. Ook wel heel veel energie heeft gegeven. Uiteindelijk aan mijn moeder om te knokken. Dus dat was zeker een hoogtepunt. Heel mooi. Jan Latte, wat hier gezegd wordt natuurlijk. Gezondheid is ontzettend belangrijk. Niemand gaat dat ontkennen. Maar tegelijkertijd wordt gezegd. Misschien nog wel belangrijker. Goede relaties. Ja, dat denk ik ook. Je kunt het liefde noemen, je kunt het aandacht noemen. Daar zijn we allemaal naar op zoek, natuurlijk. Hè? En dat hoeft niet als liefdespartner te zijn. Dat is interessant wat ik ook in mijn boek beschrijf. Met geen paniek. Heel veel mensen zoeken dat wat ze niet kunnen vinden in een partner. Wat ik net ook hoorde. Ik ga er wel vanuit dat de optimale situatie is een partner die er voor je is. Wederkerig. Dan denk ik dat ideaal is. Maar mensen die er niet toe in staat zijn of die dat geluk niet hebben, die zoeken andere wegen. Hè? En dat zie je dus ook weer in nieuwe woonvormen. Of vriendennetwerken, ook bij ouderen. En dan kom je heel langzaam op wat ik net ook hoor. Waar het in het leven eigenlijk om gaat. Ik heb het ook al gemerkt. Het hoeft niet altijd een familielid te zijn. Het hoeft niet je kind te zijn. Soms zijn verzorgenden liever voor iemand dan de eigen kinderen. En dan ontdek je, tenminste, ik heb het nog een paar keer ervaren bij mijn ouders en andere mensen. Die zijn altijd afhankelijk van waar ze het moment zijn en wie er om hen heen zijn. En dat zijn de mensen waar je het van moet hebben. En gelukkig gaat dat ook wel heel vaak goed. Ik denk nu aan mijn schoonzus die dementerend is. Ja, ze heeft wel de aandacht. Ja, want we zijn met elkaar een samenleving en we horen zo vaak en we lezen zo vaak. Ja, die samenleving verbrokkelt. Het is ieder voor zich. Het dikke ik manifesteert zich en drukt de andere weg. Maar dit zijn toch ook verhalen van een daadwerkelijke samenleving. Dus die solidariteit is er nog steeds. Ja, maar het gaat dan ook weer om solidariteit in de kleine kring. In je eigen habitat, hè, van je eigen relaties. Van wie krijg jij aandacht? Aan wie geef jij aandacht? Dat kleine nestje, zal ik maar zeggen. En er zijn heel veel nestjes in Nederland. En de vraag is of al die leden van al die nestjes ook weer de solidariteit met het collectief kunnen opbrengen. Maar dan zijn we gelijk met een heel groot thema. Ik vind het wel een mooi thema ook. Maar dat is toch het thema van het individuele ik. Ja. Ben ik nog in staat om met een andere ik een relatie aan te gaan? Als je een beetje gevoel hebt van denken ook eens aan de ander en je treft zo iemand die ook eens aan de ander denkt, dan heb je wel een mooi team, hè? Nou, zeker. Ja. En het is ook een mooi thema. Dacht de overheid natuurlijk ook. Als we terugdenken naar en dat ook voor ons zien, die overheidscommunicatie, als het gaat om de aanpak van corona, alleen samen krijgen we corona onder controle. Marina van der Wal is ook pedagogisch. U bent opvoedingsdeskundige. Denk ik een hele mooie slogan, toch? Ja, het is een prachtige slogan. Waren het niet dat wij de afgelopen jaren, en dan kijk ik even met een schuinoog naar meneer Latte, dat we een hele individualistische samenleving hebben gecreëerd. En zeker gezinnen. Geef nou de pauzeknop, want u zegt, we hebben dat gecreëerd. Ja, wat is die creatie? Wat is er gebeurd? Dat is ontstaan. Hè? Het is ontstaan en we hebben het toegelaten. Het zit ook in de opvoeding. Ik wou even toch een cijfer erin gooien. Dat sluit hier heel erg op aan. Ik denk en dan nu weer door, hoor, Marina van der Wal. Ja. Het is, toevallig zag ik zo'n cijfer over kijk, bij solidariteit hoort ook dat je gevoel hebt van wat vindt die ander belangrijk? Sociale controle. En we hebben gecreëerd, zou je kunnen zeggen, of het is ontstaan, dat een heel groot deel van de bevolking is ongevoeliger geworden voor sociale controle. 1 op de 5 jongeren die zegt op de vraag van, trek je wel eens iets aan van anderen in je gedrag? Nee, nooit. 1 op de 5, dat betekent als je dat vertaalt naar een relatie bijvoorbeeld, dan denk je, nou, die doen dus maar wat, houden nooit rekening met een partner. Als je dat vertaalt naar samenlevingsniveau, komt er een agent die zegt, wil je wel rekening houden met? Nee, dat ben ik niet van plan. Nee. En dat wil niet zeggen dat iedereen zo denkt. Hè? En nee, 4 op de 5 dus niet. Nee, daarom. Ja. Het gaat gelukkig nog goed. Ja. Maar een overheid, dat is weer met die communicatie, die doet nou net alsof die groep niet bestaat. Ja. En die spreekt iedereen op dezelfde manier aan. Sommige mensen kun je zo niet aanspreken. Nee. Maar moest iedereen... Dat is even gerelateerd aan de oudjaarsconferentie van Peter Pannekoek. Ja, maar iedereen op een andere manier aanspreken gaat natuurlijk ook niet. Hè? Nee, maar je hebt we hebben... Er is zo aandacht besteed aan het individu. Je kunt alles worden wat je wilt, als je maar gelukkig bent. Dat is zo diep in onze haarvaten gaan zitten, dat het ook helemaal niet gek is dat jongeren heel erg geschrokken zijn van het moment dat bijvoorbeeld in de lockdown, dat het dus niet meer om hen gaat, maar dat het om de grote groep gaat. Dat hebben ze niet meegekregen. Nee, ze hebben niet meegekregen. Interessant. Omdat deze houding die is vooral tot bloei naar de jaren 80. Ja. Dus als je nu een 20er-30er hebt, die is helemaal ondergedompeld in die sfeer van, je hebt overal recht op. Ja. En het leven is maakbaar, je hoeft het maar te bestellen. Is ook voor u als liberaal, denk ik, Ulysse Elian, een mooi thema. Want u gelooft natuurlijk in de kracht van het individu, het zelfstandige individu. Maar ik denk ook aan een speech nog niet zo heel lang geleden van Mark Rutte, waarin hij juist ook dat dikke ik aanhaalde. Die kant moeten we niet op. We zijn veel te veel een land geworden van de dikke ikken. Dat zijn we al, Dat is een spanningsveld, ook voor u natuurlijk als liberaal, neem ik aan, hè? Ik weet niet of het per se een spanningsveld is, maar dat hangt er denk ik ook wel een beetje vanaf hoe je naar het liberalisme kijkt. Want wat een beetje een misverstand is, dat liberalisme gelijk staat aan asociaal. En dat is nou aan het individu altijd boven alles stellen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wordt ook wel. Volgens mij heeft Mark Rutte ook wel eens gezegd, de samenleving is een bezienend verband van vele individuen. Maar. En er worden heel veel belangrijke opmerkingen gemaakt. Op alles valt iets op te zeggen. En kan ik ook op zich begrijpen. Maar het zit hem denk ik ook een beetje in naar elkaar omkijken is helemaal niet erg. Even ongeacht of je nou liberaal bent of van het CDA bent of welke partij dan ook, of hoe je de samenleving ingericht wil zien. Ik zie met name de wat nu ook natuurlijk super actueel is. Je hebt een relatie overheid-burger die erg onder druk staat. En politiek is natuurlijk uiteindelijk ook een instrument om die relatie vorm te geven. Maar je hebt ook nog zoiets als de mensen met elkaar. En ik heb zelf altijd wel belangrijk gevonden om ook naar anderen te kijken en om je heen te kijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben in Brabant opgegroeid. Daar is dat wel. Toen ik opgroeide, ja, dus we hadden het net over sociale controle. Die was. Ik herinner me niet anders dat als je voetbalde met al je vriendjes uit de wijk, ja, iedereen wist wie je was. Want het sociale veiligheidsgevoel was ook echt heel groot. Ja, u bent al groot in Limburg. Ja. Nee, maar het is er ook nog. Dat constateren we ook. Maar we constateren ook dat we op weg zijn naar een samenleving die erg individueel is. En we hebben een generatie opgevoed nu, waarvan een deel een beetje doorslaat naar mijn rechten. Nou, dat is het enige verschil. Je ziet dat echt ook bij werkgevers, dat die hier tegenaan lopen. Dat er een aantal basisvormen minder zijn ontwikkeld bij jongeren en ook steeds meer bij kinderen. Basisvormen? Ja, het flexibel kunnen zijn, je emoties binnen de perken houden, openstaan voor feedback. Dat je op het moment dat jou wordt verteld dat je iets niet zo handig aanpakt, dat je dan denkt van, oh, misschien moet ik het anders doen. Het gericht zijn ook op hoe anderen reageren. En we noemen dat met een mooi woord zelfregulatie. En je ziet dat dit steeds minder wordt meegegeven met de opvoeding. En dat is geen zwarte piet naar de ouders, maar dat gaat echt de hele maatschappij gaat dat aan. En dat maakt dat het voor mensen ook lastiger wordt om ook samen te werken bijvoorbeeld. Terwijl samenwerken een van de belangrijkste feiten is op het ogenblik, waar je ook maar te werk U had het net en dan Jan Natten weer over, ja, het is niet alleen de politiek, of het is niet alleen de ouders, maar bijvoorbeeld de politiek. Daarom is het mooi dat u een functie hebt, namelijk volksvertegenwoordiger zijn. Daarin zit eigenlijk die brug al verwerkt tussen volk en politiek. Hè? U bent middels dat begrip al die brug overgegaan. Daar is al een reikende hand, zit besloten in het begrip volksvertegenwoordiger. Dit jaar bent u ook volksvertegenwoordiger geworden. U hebt een maiden speech er mogen houden, een heel belangrijke, misschien zelfs ook een emotioneel moment. Ja, het was een emotioneel moment, want u refereerde ook nog aan de zwerftocht van uw beide ouders. En u refereert ook aan onze grondwet. Ja. En een grondwet, dat is nou juist voor heel veel mensen, ja, ze kennen die grondwet niet eens. Is iets waarvan ze het bestaan, ja, ze zullen het bestaan weten. Maar daar houdt het ook zo'n beetje op. Waarom vond u het heel belangrijk om juist ook die grondwet te noemen? Nou, omdat als je tegen de achtergrond van mijn familiegeschiedenis, mijn ouders die komen uit gebieden waar rechtsbescherming niet eens een begrip is, waar allerlei rechten niet normaal zijn, waar je willekeurig opgepakt kunt worden. Dan, ik wilde markeren dat Nederland ook een op haar eigen manier een prachtig land is. Ik vind het ook echt mijn plicht om dat vaker te vertellen. En dat is ook onze grondwet, waar je inhoudelijk van alles van kan vinden. Maar het is een fantastisch fundament. En ook juist nu in de huidige coronatijd, waar toch van alles wordt geroepen over schending van allerlei rechten, dan zou je eens aan mijn vader moeten vragen verhalen over het Iraanse regime. U zegt, ja, nee, zeker. Maakt dan u dan heb je het pas over. Dus die grondwet is mooi en exact. Die mag je omarmen. Ja, die mag je omarmen en misschien ook vaker benadrukken de dingen die goed gaan. Het feit dat we hier een heel hoge welstand met elkaar hebben bereikt, Jan Latten. Of zegt u, nou, niet te vaak graag, want erosie is er wel degelijk. Nee, laten we zeggen, kijk, je kunt het koppelen aan termen als plichten. Die zijn wat minder. We hoeven minder gehoorzaam te zijn. We mogen zelf bedenken hoe we willen leven. Dat is een winst. Aan de andere kant moet dat niet doorslaan. Dus je mag dat ene benoemen, maar je moet ook wel waarschuwen voor het andere. En dat geldt ook voor autoriteit. Het begrip autoriteit, dat vinden we een vies begrip, denk ik. We zijn anti-autoritair geworden. Maar ik denk, dat klopt niet helemaal. Daar ben ik het mee eens. Elke samenleving heeft een autoriteit nodig. En dat moeten we ook beseffen. We moeten ook beseffen dat als we het met z'n allen goed willen houden, dan moeten we soms bereid zijn een stapje terug te doen. En ik vind het belangrijk, dat wil ik toch nog even zeggen, dat zien we op microniveau, dat bedreigd wordt. Daardoor heb je heel veel relaties die mislukken. Ja. En we zien het op macroniveau. overal is er iets gaande van individuen die te veel op die dikke ik-toch doorzitten. En dat wreekt zich. Ja, grenzen geven ook veiligheid. Zeker. Ja. Een land zonder grenzen bestaat niet. Ja. Ja. Over grenzen en begrenzing gaan we het zo dadelijk hebben in Gelukkig Nieuwjaar. En dan deel 2 van dit prachtige uur. Maar het is 5:30 en dat betekent de hoogste tijd voor NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Michel Koenen. Al de hele dag staan er lange rijen voor de priklocatie op de jaarbeurs in Utrecht. Op sociale media werd er ook veel over geklaagd. Sommige mensen stonden 1,5 tot 2 uur in de rij. De GGD-regio Utrecht zegt dat er vanochtend opstartproblemen waren en probeerde meer personeel in te zetten. Maar dat gaat moeizaam op een feestdag, zegt de GGD. Het afgelopen jaar zijn er ruim 9% minder auto's verkocht vergeleken met het jaar ervoor. In totaal werden er bijna 323.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. De daling wordt door de branche toegeschreven aan de grote chiptekorten. In Italië is de oprichter van het zuivelconcern Parmalat overleden. Giallisto Tanzi speelde een hoofdrol in de financiële ineenstorting van het zuivelconcern in 2003. Hij kreeg 17,5 jaar cel. Tanzi was 83 jaar. En Irene Schouten heeft voor de 6e keer het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen gewonnen. Ze was na 100 ronden over zacht zwaar ijs door de hoge temperaturen. En ook maar de sterkste in een lange eindsprint. Met 6 titels is Schouten nu alleen recordhoudster en is ze Atje Keulen-Deelstra voorbij. En voor het weer aangeschoven Gerrit Hiemstra. Ja, daar wordt natuurlijk geschaatst op kunstijs en natuurijs. Ja, dat kunnen we nu nog niet voorzien, hè? Dat wordt niet deze week. Dat zit er deze week zeker niet in. Nee, het was inderdaad zeer zacht. Dus het nieuwe jaar is zeer zacht van start gegaan met temperaturen van zo'n 10 tot plaatselijk 15 graden. Bij Maastricht in de buurt is het 15,1 geworden. En dat is toch wel uitzonderlijk warm voor deze tijd van het jaar. Want de gemiddelde maximumtemperatuur die ligt op dit moment op zo'n 6 graden. Nou, vannacht dan krijgen we meer bewolking. En in eerste instantie zal er in het noordwesten wat regen kunnen vallen. Later in de nacht op wat meer plaatsen in het noorden en westen. Het koelt wel wat af, maar niet veel. Het wordt uiteindelijk een minimumtemperatuur van zo'n 11 graden. Terwijl de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd plus 1 is. Het blijft flink waaien uit het zuiden tot zuidwesten. En dat is ook waar die zachte lucht vandaan komt. Morgen is het bewolkt. In de ochtend trekt er wat regen over. In de middag is het meest droog, maar niet helemaal. Want in het noorden en oosten is er wel kans op een bui. En tegen de avond is het ook zo in het zuidwesten van het land. En het wordt opnieuw erg zacht met zo'n 10 tot 13 graden. Namorgen uiterst wisselvallig met geregeld regen. Maandag op een enkele bui na droog, maar vooral dinsdag kan er veel regen gaan vallen. In het noorden 10, in het midden 20 en in het zuiden misschien wel 30 mm. En na dinsdag is het weer redelijk droog. Wel wat koeler, temperaturen rond het gemiddelde. En wintersweer is niet in zicht. Gelukkig nieuwjaar met WNL. Wieger Hemmer. Ja, gelukkig nieuwjaar zeg ik ook tegen Gerrit Hiemstra en tegen Michel Koenen. Ja, bij deze. En natuurlijk ook tegen u, luisteraar, die op dit moment misschien in de auto zit. Of lekker op de bank, zichzelf nog even wat inschenkt. Ik zou het doen, waarom ook niet. Met of zonder alcohol, maakt allemaal niet uit. Als je maar geniet van deze bijzondere dag, want die komt maar 1 keer voor, hè. 1 januari 2022, zo is het echt. Ulies Elian, u bent VVD, Tweede Kamerlid. Fijn dat u er bent. Marina van der Waal, opvoedingsdeskundige. Heel fijn dat u er bent. En Jan Lat, u bent demograaf, publicist en schrijver. Onder andere van het prachtboek Geen Paniek, Liefde en Geluk in de 21ste eeuw. We hadden het erover net dat de periode nu een onrustige periode is. Ik hoorde deze week, geloof ik ook, op deze prachtige zender NPO Radio 1... een vergelijking met de Roaring Twenties. In zekere zin zou je dit ook alweer begin kunnen zijn van roerige tijden. Zeker, omdat alles wat nu gebeurt zijn geen incidenten van korte duur. Hè? Een klimaatcrisis is langdurig. Een demografische crisis die we hebben is langdurig. Pensioencrisis komt er nog aan, zijn langdurig. Dat zijn geen dingen die één dag gaan duren. Dus we gaan nu een decennium tegemoet waarin heel veel gaat veranderen. Dus van crisis naar crisis zou je bijna moeten zeggen. Ja, je zou ook kunnen zeggen, Ulies Elian, en u bent ook woordvoerder op dat gebied in de Tweede Kamer, een veiligheidscrisis. Hè? De strijd tegen de misdaad, die ook niet van vandaag op morgen is beslecht. Die is zeker niet vandaag op morgen beslecht. Maar ik geloof dat we daar echt hele serieuze stappen zetten. Ik ben overigens justitiewoordvoerder. Dus met name in de kant van berichting en gevangenissen wezen. Wat niet heel onbelangrijk is als je meer boeven wilt vangen, leg ik altijd makkelijk uit. Dan betekent het ook dat je moet nadenken. Hoe ga je ze dan vastzetten en berichten? Ja, u denkt daarover na. U bent ook op reis geweest in Italië. Hebt daar gedachten over ontwikkeld hoe het beter kan hier. En misschien wel het voorbeeld van Italië dan maar gebruiken. Eventjes terug naar, wat was het, ruim een jaar geleden. Een optimistische voorspelling destijds van demissionair minister van Veiligheid en Justitie, Vert Grapperhaus. Dat is mogelijk. In 2004, 2005 hadden we het ook echt goed onder controle. En daarna hebben we het laten lopen. En ik denk dat we nog wel ver terug kunnen dringen. Dat we naar een maatschappij kunnen waar we die hele schadelijke georganiseerde misdaad, die zich als een soort gif ook in de bovenwereld heeft bewogen, dat we die echt vrijwel weg hebben. En dat vergt een inspanning. En dat betekent dat je hier ook prioriteit aan moet geven. Ook met geld. Ook met middelen. En ook als samenleving eraan mee moet doen. Ja, dat was een tamelijk optimistische Ferdinand Grapperhaus. En op de achtergrond vocaal begeleid door een mail. Meerdere mailtjes. Die anderhalf jaar die daarop is gevolgd, hè, want dit was de zomer van 2020. Is gebleken wat u betreft dat zijn optimisme misschien zelfs wel grenste aan naïviteit. Of zegt u, nee, ik ga met hem mee. Kijk, je moet er volgens mij altijd vanuit durven gaan dat je kan winnen. Want anders, waarom speel je de wedstrijd dan? Dus natuurlijk kunnen we winnen. En overigens zit ook een opvoedingsdeskundige na. Ik weet ook niet of winnen als het gaat om criminaliteit, of dat het juiste woord is. Want het gaat niet om. Want er zijn alleen maar verliezers als het strafrecht in beeld komt. Maar we kunnen wel Nederland veiliger maken. En een voorbeeld is het vervoer van die zwaarste criminelen in Nederland, waar ik me heel veel mee bezig heb gehouden, vanuit Vught naar Amsterdam. Bijvoorbeeld Ridouan T. Ridouan T, maar Willem Holleder. Zo zitten nog andere exotische figuren daar. Die zijn extreem gevaarlijk, hebben extreem gevaarlijke connecties. En helaas blijkt ook dat ze in staat zijn om met de buitenwereld te communiceren, wat je niet wil. En ik ben dus naar Italië gegaan om te kijken je hoeft als volksvertegenwoordiger niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Soms is het heel verstandig. Sterker nog, ik denk dat het heel vaak verstandig is om naar experts, deskundigen te luisteren. Je moet nieuwsgierig zijn. Ik denk dat dat een hele gezonde eigenschap is. Ik luister ook eigenlijk alleen maar naar experts. Daarom dat ik dat jouw recht, toch? Heb. Marina van der Waal, Jan Lat. Ja, ik zou mezelf overigens helemaal geen expert willen noemen. Maar gelet op het ambt dat ik heb, vind ik het van essentieel belang dat ik luister naar mensen die soms heel lang ervaring hebben. Heel veel. En dat hebben ze in Italië zeker. Met de maffia al daar. Zeker. En daar stelde ik bijvoorbeeld de vraag, hoe gaan jullie om met dit vraagstuk? Nou, toen kreeg ik. Ze vonden de vraag stellen, vonden ze vreemd. Dus welke vraag hebt u precies gesteld? Ik heb gezegd, hoe gaan jullie om met al die gevaarlijke mafiosi als je die naar de rechtbank moet brengen? Want dat op zich, dat is al een kolonne, hè, die je moet inhuren. En veiligheidsprotocol. Dat hou je bijna niet voor mogelijk. Dat is bijvoorbeeld bij Ridouan Taghi een echt een lange kolonne met helikopters die dan door een woonwijk moet. Het is echt ongelooflijk. En die Italianen zeiden dus tegen mij, maar dat moet u helemaal niet willen. En soms is het dus heel ontnuchterend ook als anderen je dan zeggen, ja, maar dat is dus helemaal niet verstandig. En dat is dus een voorbeeld. Want we begonnen met, het gaat niet om winnen of verliezen. Voor mij ging het erom, ik zie dat je op een andere manier deze figuren kan vervoeren. Wat veiliger is, overigens ook een stuk goedkoper. Ik wil graag de oplossing centraal stellen. En de oplossing moet uiteindelijk zijn dat onze jeugd overigens uiteindelijk niet het foute pad op gaat. Maar dan heb je een heel klein stukje. Daar gaan we zo dadelijk uitgebreid over praten. En daar hebben we dus ook inderdaad de experts voor uitgenodigd. Hè? Marina van der Waal, opvoedingsdeskundige. En Jan Latte, demograaf. En u buigt zich ook heel vaak over thematiek als deze. Maar toch, u hebt het nou over het vervoer. Ik zou zeggen, dat is maar een heel klein stukje van het veiligheidsvraag. Zeker, dat is een onderdeel. Dat is een justitiële vraagstuk. Dat is een justitiële vraagstuk. En mijn collega's, die ik toch graag wil noemen, Ruud Verkuijlen en Ingrid Michon, doen veiligheid en jeugd en preventie. Ja. Er is heel veel werk te doen. En ik weet dat zij ontzettend goede ideeën hebben. Mijn collega Ruud Verkuijlen, ook oud-politiecommissaris. En we hebben echt wel een vraagstuk met elkaar. Hoe zorg je ervoor dat het geld, de burgemeester van Almere is altijd, het geld gaat zo snel. Ja. Dat geld gaat zo snel. Daar is bijna niet in de legale wereld tegenop te boksen. En dat is natuurlijk een ingewikkeld vraagstuk. En daar moeten we mee. Maar is het daar in Italië? Maar daar moet ik wel eerlijk bij zeggen, dat daar moeten we uitkijken met de vergelijking. Omdat zij natuurlijk de oudste en de gevaarlijkste criminelen ter wereld hebben, ook de maffia. Mm-hmm. Maar ze voelen ook dus enorm die verantwoordelijkheid om andere landen te helpen met hun ervaringen. Ja. Maar even een voorbeeld wat je in Italië hebt, is bijvoorbeeld gebiedsverboden buiten het strafrecht om voor jeugdigen, als duidelijk is dat die jeugdigen al bijna onderdeel zijn geworden van bijvoorbeeld een mafioze cirkel. Nou, dat zou in Nederland dat zou echt nog ondenkbaar zijn, denk ik hier. Maar die redenering is zo interessant, want is hun gedachte, je moet die jeugdigen uit dat gebied halen. En heel veel van hun maatregelen, ook als het gaat bijvoorbeeld om hun gevangenisregime, is je wilt die allerzwaarste groep waar je eigenlijk al van weet, die ga je niet meer op het rechte pad krijgen. Die zijn op aarde om hun geld te verdienen en de staat te ondermijnen. Die wil je scheiden van de rest van de groep en van de samenleving. En dat is dus bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar wat daar natuurlijk ook speelt is dat een beroep is gedaan op de samenleving zelf. Ja, ja. En dat is wel heel indrukwekkend. Nou, precies. Wat ook indrukwekkend is en meelijwekkend in zekere zin, is dat die samenleving waar u net al, waar we net tezamen constateerden dat voor een heel groot gedeelte dan natuurlijk die samenleving bestaat uit hardwerkende mensen, lieve mensen, zorgzame mensen, et cetera. Maar dat die heel erg leidt onder een mini-percentage, misschien is het nog geen 1%. Het zal absoluut nog geen 1% zijn van mensen die totaal niet willen deugen. Dan hebben we het dus over ondermijning, het gevaar van ondermijning en wat daaraan te doen. Dus hoe ervoor te zorgen dat die samenleving niet zo'n slachtoffer wordt van het extreme geweld, maar deze misdaad, een misdadiger, Jean Latte. Ja, het is natuurlijk ook altijd een mate van. Er zullen altijd mensen zijn die die deviante carrière. Ja. Ja, dat brengt winst op. En misschien is dat het beste wat ze kunnen. Dus je zal altijd blijven. Er zijn ook slimme mensen soms. Deviante carrière vind ik een prachtig eufemisme, hoor. Dat, nou ja, nee, maar zo heet het nou eenmaal. Je kunt heel slim zijn en een nerd worden bij de NOS. Ja. Of je wordt crimineel. Dat kan alle twee. Dat, het punt zit in wat voor milieu groei je op. Daar heb je weer de beïnvloeding. Wie ben je als persoon en wie is je omgeving? Dus het heeft heel veel te maken met plek, ouders, buurt. Waar groei je op? Hoe geïsoleerd is dat? Ben je, maar ook heeft het te maken met een autoriteit van een overheid die duidelijk is wat hoort en wat niet hoort. En dat is natuurlijk ook een beetje mis op dit moment. U vindt in Nederland dat de overheid daarin tekort schiet? Ja, ik vind dat bijvoorbeeld drugsgebruik, dat wordt een beetje onduidelijk is. Dat van ja, je mag het gebruiken en het is niet gevaarlijk. En terstond zie je weer mensen die helemaal aan lage wal raken en dakloos worden met de drugs en zo. Maar het is niet gevaarlijk volgens de overheid. En je mag het verkopen, maar je mag het niet leveren. Het is allemaal tijdens de lockdown, hè? Zelfs de coffeeshops gingen nog open. Dat zegt natuurlijk wie begrijpt dit nog, zou ik zeggen. Ja, gedoogbeleid is natuurlijk ook een Nederlandse constructie en een Nederlands begrip, Marina van der Wal. En dat zegt wel wat? Wat zegt het volgens u? Ja, nou, een heel kleine groep die crimineel is. Maar deze criminaliteit wordt door een hele grote groep in stand gehouden. Bijvoorbeeld het drugsgebruik, het kopen van drugs. Als je dan hoort dat 50.000 kilo cocaïne, dat daar 8 levens aan vasthangen, mensen die sterven vanwege de handel daarin, dan denk ik, het is voetbalclubs die gesubsidieerd en gesponsord worden door de onderwereld. De onder- en de bovenwereld, dat is zo in elkaar verweven aan het raken. En als je dan geen autoriteit hebt, je hebt geen inzicht van wat goed is, wat fout is, dat de grenzen steeds grijzer worden. Ja. En daar zijn we met z'n allen wel mee bezig. Maar u zegt het nou, hè? Onder- en bovenwereld zijn met elkaar verweven. Dat is dus ondermijning. Maar dat wat met elkaar versmolten is geraakt, Ulysse Elian, dat krijg je toch nooit meer gescheiden? Jawel, dat kan. In ieder geval moet je wel als uitgangspunt willen nemen dat je gaat proberen te voorkomen dat het nog groter wordt. Anders spelen we weer een verloren wedstrijd. En als het gaat om die vermenging, pak ik even weer, ook omdat het een mooi voorbeeld is, denk ik, uit mijn gesprekken met Ita uit Italië. Bij hun proefde ik bijvoorbeeld irritatie over het besef in Nederland. De gevaarlijkste maffia in Italië is nu de 'Ndrangheta in het zuidelijke puntje van Italië, tegenover Sicilië eigenlijk. En zij vertelde me, en dit heb ik van meerdere personen onafhankelijk gehoord, en dat was ook wel weer voor mij een eye-opener. Zeiden, wij hebben informatie dat bijvoorbeeld in Nederland het vrij eenvoudig is om restaurants of etablissementen op te kopen. Zeggen, wij kunnen gewoon laten zien dat er een verband is met drugsgeld hier. En die vraag wordt bij jullie niet gesteld. En dat zette mij heel erg aan het denken. Want het is natuurlijk helemaal geen fijne samenleving als we van elke euro moeten gaan vragen waar komt die vandaan. Maar zij zeiden wel, als iemand met directe banden uit de regio Calabrië in Nederland een restaurant gaat kopen, dan mag ik, zij, dan mogen we toch hopen dat iemand bij jullie daar wel naar vraagt. En dat bewustzijn is essentieel. En ik geloof wel dat we daar nu een kantelmoment zijn aanbeland. Oh, dat, ja? Maar dan denk ik meteen aan die hele consternatie over etnisch profileren. Want daar zit je bijna. Ik kom uit Calabrië en ik begin een zaak. Dus ik word ondervraagd wat geld vandaan komt. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Dat is het probleem. Zeker. Nee, absoluut. En een afkomst of gebied kan natuurlijk niet alleen leiden. Nee, sterker nog, de marechaussee heeft gezegd dat gaan we niet meer doen. Etnisch profileren. Nee, precies. Dus zul je moeten kijken wat sommige burgemeesters volgens mij ook al doen. Je zult moeten gaan kijken naar bepaalde vorm van beleid. Dat je bijvoorbeeld bij bepaalde aankopen gaat nadenken over. Moet je vragen waar het geld vandaan komt. Maar er zitten natuurlijk veel meer. Als we dat bij elke onderneming doen, hebben we volgens mij problemen ondervangen. En het is tegenwoordig natuurlijk ook zo dat als je geld, als je een pand huurt, als je een pand koopt, dat je moet door allerlei onderzoeken. Er wordt gekeken waar je vandaan komt, wat je komt doen. Alleen als je huis verkoopt. Ja. Zo dadelijk gaan we daar over doorpraten. En inderdaad, u gaf het ook al aan, Jan Latte. Het heeft ook allemaal te maken met opvoeding. Ja, dat is helemaal uw expertise, Marina van der Wal. En dan kunnen we misschien ook nog even teruggrijpen naar wat er gisteravond of in deze nacht allemaal gebeurd is. Hè, wat er allemaal weer is kapot gemaakt door de jeugd. En maar eerst toch nog even naar Gio Lippens. Want die is erbij bij het NK Marathon schaatsen in Alkmaar. En nu de mannen. Dag Gio. Jazeker, bij die mannen geen groot vorst. Groot vorstin trouwens bij de vrouwen als Irene Schouten. Hè. Nu 6 keer achter elkaar Nederlands kampioenen geworden. Bij de mannen is er niet iemand die zo overheerst. Want de man die 7 keer Nederlands kampioen is geworden in zijn loopbaan. De recordhouder wat nationale titels betreft. Arjan Struttinga, ja, die is afgelopen winter, zeg maar bijna een jaar geleden, is hij gestopt met schaatsen. Hij is er niet meer bij. De regerend kampioen is Gerry Hekman. Dat is trouwens een apart verhaal. Dat is iemand die toch problemen heeft gehad met zijn gezondheid het afgelopen jaar. Problemen met de schildklier. Hij is weliswaar teruggekomen in het peloton, maar is niet meer zo sterk als dat hij in de tijd was. Wie weet wat er nog kan komen. En dan kijk ik ook eventjes naar een ploeggenoot van Irene Schouten. Naar Jorrit Bergsma. Ploeggenoot tenminste als het gaat op lange baan schaatsen. Jorrit Bergsma natuurlijk ook een grote man op de lange afstanden op de lange baan. Olympisch kampioen geweest op de 10 kilometer. Kortom, ook een man van wie we veel kunnen verwachten. Hij is ook een marathonschaatser die hier mee rijdt. Ook voormalig Nederlands kampioen in 2015 was dat. En hij rijdt ook mee in dit kampioenschap. Het punt is alleen, het verschil met Irene Schouten is dat hij geen verwoestende eindsprint in de benen heeft. Zodat hij misschien wel kan werken voor een van zijn ploeggenoten, voor Sjoerd ten Hertog. Dat is wel een van de favorieten hier voor die nationale titel. Er zijn er nog veel meer, want als je kijkt naar de wedstrijden die dit jaar gereden zijn, dan zien we daar toch veel verschillende winnaars. De broers Holwerf, die daar belangrijke rollen hebben gespeeld. Bart Holwerf, de laatste winnaar. Winnaar op natuurijs. Ja, het was er eventjes op tweede kerstdag in Noord-Laren. En hij rijdt hier ook mee in dat peloton. En Evert Holwerf, die ook de meerdaagse gewonnen heeft, rijdt ook in dat peloton mee. Ook een man met een vlijmscherpe eindsprint. Kortom, we moeten straks maar eens even gaan kijken wat er gaat gebeuren. Of ze het op een massasprint laten aandraaien. Of dat het toch nog gaat gebeuren, een kopgroep die wegrijdt. We hebben nog 118 van de 150 ronden te rijden. Eigenlijk zit de koers nog helemaal in de beginfase en het peloton is nog bij elkaar. U luistert naar Gelukkig Nieuwjaar van Omroep WNL met vanavond de gast Jan Latte, demograaf, Marina van der Wal, opvoedingsdeskundige. En Ulis Edian, u bent Tweede Kamerlid voor de VVD. Het ging er net over, en waarom ging het er daar net over? Omdat 2022 ook in het teken zal staan van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, de strijd tegen de ondermijning, zoals ook 2021 echt wel in het teken stond van die strijd. En dan komt het in de discussies daarover altijd op twee dingen neer. Ja, we zijn de grenzen kwijt. Gezag, autoriteit is er nauwelijks nog. En opvoeding. Oh ja, die opvoeding. En dan toch nog eventjes naar dit fragment. Straatmeubilair, dat was het idee in Vianen, was het. In de gemeente waar Vianen toe behoort. Dat gaan we van een prijskaartje voorzien. In de hoop dat jongeren het niet vernielen. Om ze op die manier bewustzijn bij te brengen. Of het helpt, luister naar deze jongen. Mensen willen sensatie zoeken en wat ze op dit moment hebben, dat vinden ze niet genoeg qua knal. En dan gaan ze iets zwaarders opzoeken en dan willen ze ook wat gaan opblazen. Ja, dit vind ik toch veelzeggend. Ja. Van ondermijning, oké, ze zou zeggen, is een forse stap. Maar ik vind het ook een logische stap. En u voelt dat met me mee, toch, Marina van der Wil? Ja, ik voel dat helemaal met je mee. Ja. Het van jongeren van, vanaf, nou zeg, vanaf eind basisschool mag je verwachten dat ze weten wat goed en fout is. En dat ze ook zonder het gefluister van hun papa en mama, dat ze ook daar zelf hun besluiten in nemen. En dat zie je steeds minder worden. Wat mij heel erg opvalt, je hoort op het ogenblik bij alle praatprogramma's, zodra er woordvoerders van de politie bij zitten, altijd worden de ouders worden er genoemd. Maar we hebben het de afgelopen 2 jaar... Is het amper over opvoeden gegaan. Als je kijkt waar de bezuinigingen zijn gevallen, al voor het huidige demissionaire kabinet. Ja. Het is in opvoedondersteuning, daar zijn de bezuinigingen gevallen. Opvoeden is een vak, hè? Opvoeden is voor sommige mensen een vak. Maar ik verbaas me echt dat bij mij de praktijk vol zit met ouders die komen om raad bij het opvoeden, waarvan ik denk van, jongens, dit was jaren geleden was dit opvoedondersteuning. En dat was bij elke gemeente, was daar een loket voor wat mensen konden krijgen. En we zijn daarin, zijn we buiten het hele maatschappelijke veld gaan plaatsen. Het is iets wat achter de voordeur speelt. Ja. Maar het heeft direct invloed op onze veiligheid, op onze gezondheid, op onze toekomst als maatschappij. Opvoeden is een combinatie van knuffelen en grenzen stellen. En dat grenzen stellen gaat wat minder, Jan Latte? Ja, 2 dingen wil ik daarbij zeggen. Het is natuurlijk zo dat de nieuwe ouders, die zijn al 30, 40, die zijn zelf al niet meer goed opgevoed, bij wijze van spreken. Dus we kunnen voor de komende tijd niet zonder meer verwachten dat dat beter gaat. Of laat ik zeggen, dat het anders wordt. Het is nog steeds een neiging, ook bij die dertigers die nu kleine kinderen krijgen. Nou, Ulis Elian. Maar deze ouders, die komen nu bij ons in de praktijk. Ja. Omdat ze ze willen het graag gezellig houden, maar een gillende, krijsende peuter is niet zo heel gezellig. Ja. Wat moeten we doen? En weet je hoe ze die kinderen nu hoe ze het gezellig houden? Ik zag van de week een reclame, zo'n krijsende peuter. Dus de media, die doen daar mee. En dan roept dat kind van, ik wil pannenkoeken. Ja. En dan gaan die ouders, wat doen die dan volgens die reclame? Die gaan gelijk pannenkoeken bestellen. En dan is de boodschap, binnen 10 minuten zijn die pannenkoeken er. Iedereen blij. Maar dit is een van de basisprincipes van opvoeden. Dat je kinderen leert dat de wereld niet helemaal om hen draait. En dat je niet continu stantepeden je zin krijgt. Of bediend wordt. Ulis Elian, u wordt u echt tegelijkertijd ook van adviezen voorzien. kan iedereen geen pannenkoeken. Maar Dieter van der Waal zegt, het is eigenlijk vreemd dat dat heel belangrijke thema van opvoeden, dat daar eigenlijk nauwelijks aandacht voor is. Merkt u dat ook? Vind ik lastig te beoordelen als ik ben justitiewoordvoerder, dus dan zie je dat is logisch dat het minder mag. Ik wil het je helpen in die zin, want dat wat wij nou bespreken op het microniveau van het gezin, dat moet je ook niet hebben op het niveau van autoriteit, overheid naar de burgers toe. En ook daar is het veel te weinig van, we hebben dit en dat besloten, alles is maar drugscriminaliteit of weet ik wat, dat hoort niet, maar dan gaan we ook grenzen stellen en die handhaven we. Als dat niet gebeurt, dan krijg je dezelfde situatie als bij die ontspoorde gezinnen. We moeten ook niet zeggen alle gezinnen ontspoorden. Over handhaven kunnen we natuurlijk heel recent nog een voorbeeld. Van de kinderen goed, laten we dat wel. Heel goed dat u dat nog even onderstreept. Maar over handhaven zagen we natuurlijk afgelopen nacht weer. Ja, dat niet echt Nederlands ding is, om het heel populair uit te drukken. We hadden een vuurwerkverbod en het ging van pief, paf, poef. Ja, kijk. Volgens mij wat meneer Latte zegt is heel, heel terecht. En ook al in de politieke filosofie wordt er al heel lang, duizenden jaar over geschreven. Het gezag van de staat is wel essentieel. Als de staat geen gezag meer heeft, ja, dan kun je ook moeilijk van die ouder verwachten. Dat die ouder de grenzen stelt bij bepaalde handelingen. Dus ik denk dat het een wisselwerking is. En natuurlijk is het van belang nu voor de toekomst dat ik noem het even de staat om ook even de positie daarvan uit te drukken. Heel belangrijk is, even weer dat voorbeeld van dat vervoer van die criminelen. Ik heb gezegd, we vervoeren ze niet meer. Ze blijven daar zitten om het uitgangspunt duidelijk te maken. Dat doe je niet meer. En ik ben het zeker met meneer Latte. Maar En dan ga je via videoverbinding doe je dan mee, voordat alle juristen die luisteren boos worden. Ja, via videoverbinding doe je mee aan je proces. Maar dus het uitgangspunt duidelijk benoemen, de grens duidelijk stellen. En dan ook overigens ook uitleggen waarom je dat is ook niet heel onbelangrijk. En als ik naar mezelf kijk, ik kijk naar de opvoeding die ik zelf heb gehad. Daar was overigens niets vanzelfsprekend. Maar dat is mij heel al jong duidelijk gemaakt dat überhaupt het feit dat we er zijn niet eens vanzelfsprekend is. Ik heb dat geïnternaliseerd en ik probeer dat mijn kinderen ook mee te geven. Van luister, je moet ervoor willen knokken. Dat is helemaal niet erg. Je moet dankbaar zijn voor de kansen die je hebt. Want die zijn, dat wil ik wel ook hier benadrukken. Dit is wel nog steeds een fantastisch land met ongekende kansen. Ik kan er zelf vrij slecht tegen. Mensen zeggen, de kans is er niet. Nee, ja, als je wacht tot de bal naar je toe komt, dan kan je soms wel lang wachten. Maar dat is ook een onderdeel van die opvoeding. Dat kinderen ook wel, de pampergeneratie. Je gaat achterover liggen. En het wordt je allemaal op een presenteerblaadje aangereikt. Nou, dat is een... Jan Latte, hoe krijgen we dat respect, dat gezag, die autoriteit weer terug? Nederland is nooit natuurlijk een land geweest van echte autoriteit. Die jaren 50 nee, het hoort erbij. Okay. Als ik hier aan denk, ik heb dat ene voorbeeld. Stel nou, we hebben met z'n allen besloten dat we rechts houden in het verkeer. En stel nou dat we van 10% van de bevolking zegt van, nou, daar ben ik helemaal niet van plan, ik ga links rijden. We zijn dan allemaal de vrijheid kwijt. Dus wat hebben we besloten? We hebben de autoriteit aan de overheid geven en die geeft boetes aan mensen die links rijden. Eenvoudiger kan het niet zijn, dat is één ding. En het andere is, wat moeten we doen? Ik ben het ook met meneer Elian eens. We hebben een prachtig land. Het is fantastisch dat we zoveel kunnen kiezen, dat we zoveel hebben. Alleen, dan krijg je wel het probleem, het moet niet doorslaan. En sommige mensen kunnen niet met die vrijheid overweg, die slaan door. En daar moet je grenzen op stellen. En ik denk, geef nadruk, blijf dat doen aan... aandacht geven aan elkaar dat heel belangrijk is. Niet alleen misschien alleen maar rekenen in het onderwijs. Nee, die aandacht. Heb geen hart van steen. Dan wordt het heel zacht wat ik vertel. Hè? Maar heb geen hart van steen. Denk aan de ander. Dan moeten we natuurlijk blijven doen. Ja. En dat werkt. U blijft nog even zitten voor het tweede uur van Gelukkig Nieuwjaar. Marina van der Wal en Ulysse Elian. Ik wil u bij deze hartelijk bedanken. Toch nog even kort. Marina van der Wal, waar verheugt u zich op in dit jaar? Waar ik me dit jaar op verheug is toch weer het inzetten voor ouders in de praktijk. De gesprekken, live of online. Ja. Daarbij wens ik u alle plezier en alle succes. Dank. En kom graag nog eens een keer langs in het programma dat vanaf volgende week te horen is op deze zender tussen 5 en 7. In de kantine gaat het heten. Ga ik samen presenteren met Ulysse Elian. Ulysse Elian? Fidan Ekies. Ja, we hebben wel geregeld contact, maar nee. Ik ben blij met wat ik nu doe. Ja, ik wilde u ook vragen. Maar verheugt u zich op? Ik verheug me op dat positiviteit weer wat... wat dominanter wordt, weer wat gaat over is dat we samen met elkaar weer dit land mooi houden en mooier maken. Dank u wel. Tot zo dadelijk. NPO Radio 1, het marathoninterview. Hij werd geboren als zoon van een Nederlands-Indische moeder en een Marokkaanse vader. Door collega's wordt hij inmiddels gezien als een van de beste debaters van Nederland. Hij heeft ambities voor een rechtvaardiger en schonere wereld. En wil graag breder kijken dan de vierkante kilometer in Den Haag. Het marathoninterview. Leonard Ornstein 3 uur lang in gesprek met politicus Jesse Klaver. Eindelijk is ook over de onderwerpen waar anders geen tijd voor is. Over het belang van reizen, over uitsluiting en discriminatie en over de Indonesische keuken. Zometeen van 8 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Vanavond in de allerlaatste tv-show. Een overzicht van de meest bijzondere gasten die de afgelopen 40 jaar bij ons te zien waren. Van Mick Jagger tot Tina Turner. Van Prince en Dolly Parton tot Audrey Hepburn. Van Pavarotti en Roald Dahl tot Frank Zappa. Mr. Speaker, Charles Aznavour en The Incredible Dr. Paul. Plus de hond van professor Van Vollenhoven. En een absolute hoofdrol voor André van Duin, die door de jaren heen in onze studio regelmatig voor grote paniek zorgde. TV-show De Finale vanavond na Wie is de Mol en NPO 1. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Modifast en Weightcare. Nu tot 45% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Zes uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer. Goedenavond. Je zou zeggen, moeilijk is het niet om van dit jaar een beter jaar te maken dan het vorige. Maar ja, de zorgen van gisteren zijn niet vandaag weggewaaid. Een blik op 2022 met heel mooie gasten. Dat zo dadelijk in Gelukkig Nieuwjaar van Omroep BNL. Nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Hier is Michel Koenen. De politie heeft vanmiddag een einde gemaakt aan een groot illegaal nieuwjaarsfeest in het dorp Rijswijk in Gelderland. Contact erover nu met Ellen Prummel, woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat was dat precies voor feest daar in Rijswijk? Dat was een feest op een voormalig terrein van een steenfabriek. Een terrein wat heel moeilijk toegankelijk was. En daar hebben enkele honderden mensen feest gevierd sinds gisteravond. En vanmiddag hebben wij dat feest beëindigd. Ja, wanneer hoorden jullie dat er dus wat was? Dat was gisteravond. Ja, dat is gisteravond rond de jaarwisseling geweest. Toen hebben wij meldingen gekregen van de buurt dat er iets gaande was op deze locatie. En vervolgens bleek dat inderdaad een illegaal feest te zijn. Ja, maar jullie hebben niet gelijk ingegrepen. Waarom hebben jullie besloten te wachten tot vanmiddag dan? Ja, dat is een zorgvuldige overweging geweest om te kijken hoe kun je veilig zo'n feest beëindigen. En als je kijkt naar deze locatie, dan is deze locatie vrij onveilig. Er is veel water in de omgeving, er is maar één toegangsweg. En op het terrein zelf is het ook vrij onveilig, omdat het ja, eigenlijk een soort van slooppand is. En in combinatie met de avond-nacht en dat het donker is, hebben wij besloten dat het veiliger was om te wachten tot het weer licht was om in te grijpen. Ja, en is het gelukt om voordat het weer donker werd die hele boel daar leeg te krijgen? Ja, inmiddels is het terrein leeg. In overleg met de organisatoren van het feest is in de loop van de ochtend de muziek uitgezet op die locatie. Nou, dat is voor veel mensen aanleiding geweest van, hey, dit is het einde van het feest, wij vertrekken. Dus veel mensen zijn vanaf dat moment van het terrein afgegaan. Uiteindelijk is daar wel een groep mensen nog gebleven. En toen zijn collega's van mij het terrein opgegaan en hebben ook deze mensen gevraagd het terrein te verlaten. En daar heeft nagenoeg iedereen aan voldaan. Ja, en dat is een beetje ordentelijk verlopen. Zijn er nog arrestaties verricht? Nee, in het algemeen kan ik zeggen dat het rustig verlopen is. Dat daar eigenlijk een gemoedelijke sfeer was, dat mensen vertrokken zijn. Wij hebben in totaal 3 mensen aangehouden. Eentje voor het rijden onder invloed van alcohol. En 2 mensen zijn uiteindelijk aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel om het terrein te verlaten. Ja. Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat het gemoedelijk verloop is. U zei eerder al dat u contact heeft gehad met de organisatoren. Krijgt het nog een juridisch staartje voor hen? Nou, wat ons doel vandaag vooral was om het feest veilig te beëindigen. En dan met veilig bedoel ik veilig voor de mensen die daar op het feest aanwezig waren, maar zeker ook veilig voor alle hulpdiensten. Wij hebben daar diverse materialen in beslag genomen. Dan moet u denken aan geluidsapparatuur. En nu zal er gekeken gaan worden, goh, wie waren nou de organisatoren van dit feest. En als we dat inzichtelijk hebben, dan zal er ook gekeken worden of er eventueel maatregelen mogelijk zijn tegen deze personen. Ja, maar voor nu was het voor u vooral belangrijk om dat in uw ogen dus gevaarlijke terrein leeg te hebben. En dat is gebeurd. Dank u wel, Ellen Prummel van de politie, voor uw toelichting. Gaan we door naar het volgende onderwerp. In Italië is de oprichter van het zuivelconcern Parmalat overleden. Callisto Tanzi die speelde een hoofdrol in de financiële ineenstorting van het zuivelconcern in 2003. Destijds was het het grootste faillissement uit de Europese geschiedenis. En Tanzi verduisterde jarenlang geld en werd uiteindelijk veroordeeld tot 17,5 jaar cel. Hij stond nog onder huisarrest in zijn villa aan de rand van Parma toen hij vorige maand in het ziekenhuis werd opgenomen met longproblemen. Hij zou geen corona hebben gehad. Tanzi was 83 jaar. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 15.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Bijna 1100 minder dan gisteren. De afgelopen 7 dagen was er gemiddeld gezien wel een stijging. Al de hele dag staan er lange rijen voor de priklocatie in de jaarbeurs in Utrecht. Op Twitter zeggen sommige mensen dat ze er wel 2 uur stonden. De GGD-regio Utrecht zegt dat er vanochtend opstartproblemen waren. Irene Schouten heeft voor de 6e keer het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen gewonnen. Daarmee is ze Atje Keulen-Deelstra voorbij, die 5 keer won. En Schouten was na 100 ronden over zacht zwaar ijs in Alkmaar de sterkste in een lange eindsprint. Het was een drukke nieuwjaarsnacht voor de politie. Er waren veel incidenten en net als vorig jaar zijn er hulpverleners belaagd. Dat zegt Willem Woelders, de nationaal commandant bij de politie. Elke collega, elke hulpverlener die hierdoor gewond raakt, ja, dat kan gewoon niet. Maar we zien het wel gebeuren. We hebben weer een aantal collega's nu ook weer met hoorletsel op. Maar ook collega's die of stenen of geslagen zijn. Ja, blijft volstrekt onacceptabel. Zeker voor een feest zoals het zou moeten zijn voor oud en nieuw. Volgens Woelders is het nergens echt uit de hand gelopen omdat er veel agenten zijn ingezet. Maar dat vraagt wel veel van de politie. Je moet je altijd wel afvragen, als je zo'n groot feest wil hebben als land, dan is het wel heel apart dat je zoveel politie en hulpverleners nodig hebt om dat in goede banen te leiden. En dat hebben we natuurlijk nu ook weer gezien. En het is goed dat we er geweest zijn. Ik denk dat de collega's in de eenheid prima hun werk gedaan hebben. We hebben van tevoren gekeken waar zijn de hotspots, waar zijn de problemen. Laten we zorgen dat we er kort op zitten. Laten we mensen aanspreken en daar waar nodig wordt er mee erop gezet. Nou, dat is denk ik goed gegaan in zoverre dat het niet geëscaleerd is. Ja, het blijft natuurlijk een vraagteken waarom dit moet met dit soort feesten. Het is nog niet bekend hoeveel arrestaties de politie in totaal rond de jaarwisseling heeft verricht. Ja, veel mensen zijn vandaag op eigen houtje het water ingegaan. Bij wijze van een nieuwjaarsduik hoeft er niet per se de zee te zijn. En georganiseerde nieuwjaarsduiken die konden niet doorgaan vanwege de coronaregels. In Scheveningen bijvoorbeeld rennen normaal op klokslag 12 uur duizenden mensen het water in. Maar dit jaar waren het er maar enkele tientallen. Deze 2 mensen deden het ook. Hoe was het? Lekker. Fris. Lekker fris? Ja, dat noem je een boost, hè? Dat is de natuurlijke boost. Zo is het. Ja. Alles van je afspoelen. Fris het nieuwe jaar in. En wat spoel je van je af? Niks. Ja, heerlijk. De andere vergeleken andere jaren. Ik heb helemaal geen bevroren voeten. Ja, dat was ook wel lastig. Ook op andere plekken werd een duik genomen. Het was er geen slecht weer voor, zoals we al eerder hoorden. Buiten is het nog altijd erg zacht. En ook het water is nog niet zo koud. Het is bijna 6:07. U krijgt nog het weer. De bewolking neemt vanavond en vannacht toe. In het westen kan er dan wat regen vallen. Het koelt amper af naar een graad of 11. Morgen eerst wat regen. In de middag droog, maar wel bewolkt. En kans op wat buien. Het wordt 10 tot 13 graden en het waait stevig. De dagen daarna wisselvallig met vooral op dinsdag veel regen. Ster. Extra ruimte nodig voor bijvoorbeeld de kinderen? Maak dan die ruimte. Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. Hallo, mijn naam is Mirjam Addix, beheerster van Dierenasiel en Dierenambulance Louterbloemen in Dordrecht. En fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij heel veel dieren niet hebben kunnen helpen. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan het lokale dierenasiel of dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, Ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle André Lon, Dove en Axe. Nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Een raket ontplofte naast ons huis. Gebouwen werden verwoest en overal lagen dode mensen. Toen wist ik, ik moet nu vluchten. Dit zijn de woorden van Amir uit Syrië. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Waldemar Torenstra en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. NPO Radio 1. Gelukkig nieuwjaar met WNL. Met Bieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar deel 2 van Gelukkig Nieuwjaar van Omroep WNL. En ja, daar zijn inderdaad de champagneglazen weer die lekker klinken. En wij hebben hier aan tafel ook wat ingeschonken. Geen champagne. Nee, koffie, water. Water. Ja, lekker toch, zegt Kaan Eskuk. U bent publicist en u woont in Groningen. En u gaat een boek schrijven, daarover later meer. Yes. Naast u zit Annabel Nanninga. Zij is senator voor jaar 21. Lijsttrekker ook voor die partij in de gemeente Amsterdam. Want die gemeenteraadsverkiezingen die komen eraan. Het is echt niet meer zo lang hoor, in maart. Hè? Dan gaan we het allemaal beleven. Niet alleen in Amsterdam. Jan Latte, u bent demograaf. U zat er net ook al. En u bent ook schrijver, onder andere van het boek Geen paniek, liefde en geluk in de 21ste eeuw. En wat gaan we doen? We gaan in deze uitzending vooruitzien naar het jaar dat nu nog als een onbeschreven blad voor ons ligt. Ja, er gaan krasjes ontstaan, maar misschien ook, en daar hebben we met z'n allen wel behoefte aan, een beetje glans. Want 2021 en ook 2020 waren doffe jaren. Toch, dat zeg ik toch, dat druk ik toch best wel goed uit. Nou, dat voor jou. Ja, op het persoonlijke vlak, maar hè, als je helikopterview. Nou ja, we zijn aan de aanloop naar Roaring Twenties, zou je dus inderdaad kunnen zeggen. Het gaat niet meer vanzelfsprekend allemaal. We zijn aan het systeem veranderd, zou je ook kunnen zeggen. De bevolking wordt onrustig, is ook alle aanleiding toe. Denk aan de bevolkingsgroei, denk aan ruimtegebrek, denk aan tekorten aan woningen, denk aan de pensioenonderdruk. Oh, jij begon ik net over glans van het jaar 2022. Oh ja, nee, maar ik heb ook wat positieve dingen. Kijk, een van de positieve dingen die je duidelijk ziet komend jaar is weinig vacatures, veel vacatures, weinig kandidaten, open hiring. Dat betekent, je kunt gaan solliciteren, je hoeft geen diploma te hebben en ze nemen je toch omdat je een talent hebt, omdat je aardig bent of weet ik wat. Dus het geeft kansen straks. Ja. Dat zijn nieuwe dingen. En dat moet je ook zien. Daar moet je ook gebruik van maken. Ja, wat je ook moet zien, wat je daar ook zegt. Hè, als je een talent hebt. Je moet zien dat inderdaad in dit land heel veel mensen wel talenten hebben. Ja, maar die zijn verborgen. En die kun je tegenwoordig mooi met zo'n programmaatje staan. Waar ben je goed in? En dan vul je wat in. En dan ontdek je vanzelf of je goed bent in de zorg. Het zou alleen mooi zijn als je al die talenten evenzeer zouden waarderen. En dat niet dat stomme idee dat iedereen maar hoger opgeleid moet zijn. Dat niet alomtegenwoordig is. Annabel Nanninga in het tegendeel is jammer genoeg wel waar. Hè? Deze week trouwens ook dat hoger opgeleiden minder last hebben gehad van die coronacrisis, want ze zouden op meerdere terreinen inzetbaar zijn dan mensen die wat laag, zoals dat dan heet, lager opgeleid zijn of praktischer zijn opgeleid. Praktisch geschoold. Geschoold. Maar dat hangt een beetje af van hoe je ernaar kijkt, denk ik. Kijk, deze crisis heeft natuurlijk een heleboel opgeschud en dat is altijd zo. Een hele grote verandering biedt altijd heel veel kansen, maar daar raken ook altijd mensen bij. In de verdrukking, zeg maar. Ik ben bang dat je dat bij iedere grote verandering wel ziet. En we zijn er ook heel lang van uitgegaan dat die coronaverandering tijdelijk was. Hè? Maar je ziet ook wel, kijk, ik kijk natuurlijk vanuit mijn métier, dat is de politiek. Ik zie daar ook heel veel kansen. Ik zie dat mensen echt heel veel dingen, heel veel van het oude beu zijn. We krijgen nu een nieuw kabinet dat in feite een oud kabinet is. Je ziet dat er echt... Er wordt wel eens een beetje zuur gedaan dat het politieke versplintering zou zijn. Nou, als je het dan toch wil hebben over diversiteit, waar iedereen de mond vol van heeft. Ik zie heel veel diversiteit in het politieke speelveld. Onder meer natuurlijk met onze partij, JA21. Dus in dat opzicht zie ik ook echt heel veel kansen. Waarbij we natuurlijk wel in het oog moeten houden mensen die het wel moeilijk hebben met deze crisis. Ja. Ik weet niet of dat lager opgeleide zijn. Die hebben vaak ik hoorde deze wel, week weer in het nieuws. Ja, die hebben vaak ook moeilijker beroepen waarin je moeilijker thuis kunt werken. Als jij in de thuiszorg werkt, dan kun je moeilijk thuis gaan werken. Maar daar kunnen we met z'n allen wel... Ook de alleenstaande, denk ik, is ook wel een groep. En de ouderen die het moeilijker hebben. We zitten in een soort katalysatiefase van verandering. Het gaat allemaal sneller en meer. En ineens moet je aanpassen. Niet iedereen kan dat. Sommigen moeten geholpen worden. Heel persoonlijk maken, Kaan Uyskerk, die crisis, daar zitten we nu al ongeveer 2 jaar in. Op wat voor manier hebt u uw leven moeten aanpassen of aangepast? Nou, ik denk dat... De katalysator in huis, Uyskerk? Nou, kijk, waar ik het echt door heb gevoeld... Ja. Dat is door de situatie van de kinderen. Die zijn natuurlijk meerdere keren, verschillende periodes... langere tijd thuis geweest. En nog steeds. En nu ook weer, maar het valt nu samen met de vakantie. En ik geloof dat we overmorgen gaan horen of het nog verlengd gaat worden of niet. Ik heb een beetje het idee dat er nog een extra weekje aan vastgeplakt gaat worden. Maar hou me te goed. Dus daar merk je het wel heel erg in. Want je wordt toch binnen een postzegel van je huis, zeg maar. Want dat is het oppervlak. Moet je meerdere dingen tegelijk doen. Je moet en je werk doen. En je moet de onderwijzer uithangen. En je bent ook nog eens ouder. Dat is wat ons is overkomen het afgelopen jaar. En velen met mij. En dat was inderdaad niet altijd even makkelijk. Dus daar heb ik het heel concreet aan gemerkt. Maar verder... Hebt u daarmee misschien ook nog ongekende talenten van uzelf aangeboord? Ongekende talenten van mezelf dat aangeboord? Ik dit kon? Nou, het was eigenlijk meer de realisatie dat ik helemaal niet zo'n goede onderwijzer ben. Jan Latte, wat is wat u betreft 2022 de belangrijkste uitdaging voor dit land? Ja, ik denk toch bevolkingsgroei. Ik bedoel, dat hebben we in 2021. Die cijfers zijn nog niet definitief. Maar het wordt 120.000 inwoners erbij. 100.000 migratiesaldo. We hebben een ruimteprobleem. We hebben een verkeersprobleem. Ja, is nou even vanwege corona dan niet. Maar gaat dat zo door? De verwachting is dat we binnen de kortste keren op 18 miljoen inwoners terechtkomen. En die 21 miljoen die is ook niet meer buiten perspectief als je even doorrekent. Dus de vraag is natuurlijk van, moet dat dan? Wil de bevolking zo hard groeien? Waarom moeten we groeien? Wie bepaalt dat? Hoe voorkomt ons dat? Het wordt wel een thema voor de mensen. Want het is, die demografie, moeten we niet vergeten, het is wel de moeder van alle problemen, hè? Woningcrisis, het is niet alleen immigratie, maar ook verbroken relaties. We hebben meer huizen nodig. Ik herinner me dat stikstofrapport van Johan Remkes. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk. Maar hij noemde daarin niet alles kan, zoveel mensen kunnen niet. Ja, maar dat stikstofverhaal zelf kan ook niet, hè? Kijk, we hebben hier wel te maken met twee om aan te sluiten bij de woorden van... Nee, dat klopt, maar dat is ook een bruggetje naar... Precies, maar bijvoorbeeld het woningnoodprobleem, wat heel groot is, hè? Ja. Mensen wonen tot ver in de 20 thuis, kunnen geen eigen leven opbouwen, geen gezin stichten. Dat hoef ik deze tafel niet uit te leggen, denk ik. Maar dat zijn dus twee dingen... die stikstofcrisis, waardoor er allemaal bouwregels gelden, wat een administratieve papieren crisis is. De immigratiecrisis, waarvan de bewindspersonen in Den Haag, staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van de VVD, die doet alsof ons dat overkomt. Alsof dat zoiets is als corona, hè, wat ons letterlijk overkomen is. Ja. En het overkomt ons nee, niet. Maar het dat zijn niet allemaal alleen. Bewuste politieke keuzes die niet in het belang zijn van de mensen in dit land. Wat is de keuze dan? Om die immigratie niet in te perken, om die stikstof zo te prioriteren dat we niet normaal kunnen bouwen, dat we niet normaal voedsel kunnen verbouwen. Terwijl dat natuurlijk de prioriteit zou moeten zijn. De stikstofcrisis is gewoon een kwestie van medewerkers. En immigratie is een keuze, mede ingegeven, by the way, door werkgevers. Want we hadden het net al heel even over vacatures. De VNO-NCW die zegt, we hebben gewoon handjes nodig. Maar handjes, mensen zijn geen handjes. Mensen zijn geen werkunit. Mensen hebben cultuur. Ook immigranten worden ouder, dus het helpt ook niet tegen. Nee, Nee, nee, maar ze zijn er. Er wordt dus echt een rat voor ogen gedreven. Ja, nee, maar er is juist op verzoek van de Tweede Kamer 3 jaar geleden is gevraagd van zoek nou eens uit waar het naartoe gaat met die bevolking. Sybrand Buma en Klaas Dijkhoff vroeger. Ja, ja. Ja. En toen heeft men ook al gekeken wat is nodig aan arbeidsmigratie. Wat blijkt uit die studies, als alle parttimers in Nederland één dag in de week meer gaan werken, dan zou dat 700.000 banen, oftewel 700.000 arbeidsmigranten schelen, zou je kunnen zeggen. Het gaat dus kwantitatief los van dat wat ze kunnen. De kracht op de arbeidsmarkt, maar er is dus is gewoon aanbod, alleen het wordt niet aangesproken. En werkgevers, die hebben natuurlijk gemakkelijk, als ze flexibele arbeiders uit Polen laten komen, ja, die gaan niet staken. Dat is nogal makkelijk. Kaneskuk, Jan Latte zegt, en Annabel Nanninga ook, ja, is een heel groot thema. Misschien wel moeder aller problemen. En toch wordt daar niet over gesproken. Of in ieder geval, als er over gesproken wordt, in ieder geval niet het pad richting de oplossingen ingeslagen. Dat valt u ook op? Ja, ja, dat valt me ook op. Kijk, als ik er heel sec naar kijk, vind ik het al heel bevreemdend dat we al spreken over 21 miljoen en dat soort gigantische en eigenlijk een beetje katastrofale populatieaantallen. Vergelijk dat eens met België, bijvoorbeeld Denemarken. Ja, nou, Denemarken 6 miljoen geloof ik, België 11 miljoen als ik me niet vergis. Vergelijkbaar oppervlak, we hebben hier maar tot onze beschikking 41.000 vierkante kilometer. Nou, stel je gewoon een kilometer voor, dat is een vierkante kilometer, dat is een kilometer aan elke kant. Dat keer 41.000, dat is niet zoveel. En dat heeft gewoon invloed op alles wat we doen. Een grote bevolkingsgroei. Dus ik bepleit dan ook dat er gewoon rationeel naar gekeken gaat worden. En dus dan moet je vrij van emotie, moet je dat thema aanvliegen. Maar dit thema, vrij van emotie, dat is bijna niet mogelijk, toch? Ja, Annabel Nanninga, u hebt er ervaring mee. Ja, kijk. U voert daar debatten over. Precies, je probeert daar een inhoudelijk debat over te voeren. Maar het is natuurlijk altijd weer zo'n onderwerp. Als je zegt, nou, die enorme instroom aan asielzoekers, dat kan niet. Wij kunnen niet de hele wereld redden. Ik zou iedereen gunnen dat hij met een volle maag in een veilig huis in slaap valt elke avond. Dat kan niet. Als er te veel mensen uit de reddingsboot gaat hangen, slaat de reddingsboot om. Maar dat wordt natuurlijk zo weer geframed. Dan krijg je zielige beelden te zien van zielige kindjes aan de grens in de regen en met een zielig vuurtje en zielig. Maar mag ik daar wat over zeggen? En dan krijg je dus te horen, ja, maar we moeten wel. Je hebt die morele plicht en als je dat niet doet, dan ben je een slecht mens. Want ik denk, ja, maar voor wie zitten wij, en ik reken mezelf er ook toe, de hele politieke kasten van dit land, de hele politieke klasse in dit land, voor wie zitten wij hier? Voor Nederland, voor het belang van de mensen die nu voor de 17,6 miljoen mensen die hier nu in Nederland zijn. Precies, en dat is ongeacht kleur, dat is ongeacht geloof, dat is ongeacht seksen. Dus daar moet je dan wel, en dat bedoel ik ook met rationeel, je zegt dit soort dingen in het belang voor de mensen die we nu hier hebben, die hier nu wonen. En hun nakomelingen. Zonder context van kleur, geloof, afkomst. Ja, maar dat wordt er dus altijd van gemaakt. Dan wordt er dus gezegd, hè, en ik noem even een willekeurig debat in de Amsterdamse gemeenteraad. Dan is daar een Marokkaans of Turks of van origine raadslid die zegt, oh, dus u bent dan tegen mij en u vindt dat ik hier niet kan zijn. Dan denk ik, ja, weet je, dat is altijd weer die flauwe dooddoen. Nee, ik vind dat ook mensen van Turks en Marokkaans ook om af. Zoals Kaan Özgök. Bijvoorbeeld hier een normaal leven en een onderwijzer voor hun kind moeten kunnen hebben. Ja, en een dat baan. Dat niet in die reflex schiet. Hoe komt het dat u dat niet doet en die mensen die Annabel Nanninga kent wel? En dat kan niet met zoveel immigratie. Hoe komt dat? Ja, goed. Daar zijn ze heel krampachtig. Ja, goed. Ik denk dat ik gewoon ook van nature een nuchtere inborst heb. En dat ik daar ook. Of je kunt abstracter denken. Ik bedoel, ook een manier van abstract denken. Maar niet emotioneel. Ik maak het niet persoonlijk. Ik trek me dat niet persoonlijk aan. Maar ik ben wel. Alle politiek is toch persoonlijk. Maar kijk, even één ding. We hebben nou net bijvoorbeeld een hele vervelende tweet gehad van Geert Wilders. Kijk, daar trek ik wel de streep. Over Dylan Yeşilgöz. Precies. En de nieuwe ik maak nu wel. Minister van Justitie en Veiligheid. Juist. En teruggebracht tot Turkse vrouw. Precies. Nou, dat is natuurlijk onder elke gordel wat hij daar zegt. En ik vind dat ook niet rationeel. Dus, en ik betoog gewoon dat we gewoon dit soort thema's in het belang van alle bijna 18 miljoen mensen in Nederland op een rationele manier moeten aanvliegen. Maar daar help je het debat ook niet mee, hè? Nee, want net zo min als nooit durven verwijzen naar cultuur of etniciteit, is het onnodig verwijzen naar cultuur en etniciteit. Precies hetzelfde. Is natuurlijk ook bullshit. Maar nu gaat het over cultuur en etniciteit. Maar weet je, ik vind eigenlijk, het moet beginnen al bij kwantiteit gewoon. Hè. Dan is het ook neutraal. Het gaat echt om de kwantiteit. Waarom, en dan is het een wetenschappelijke vraag, dat is geen emotionele vraag. Waarom moeten wij streven naar 20 miljoen of zo? Als je kijkt naar nakomelingen, hè, gemiddeld 1,7 kind per koppel. Dan kom je daar niet aan. Dan groeien we niet. Nee. En het is ook niet dat je tegen immigratie moet zijn of zoiets. Dat kan best, maar dan op een meer verstandige manier. En misschien is een groeitempo van 100.000 per 5 jaar ook wel genoeg. Zo zou je kunnen redeneren om alle problemen te tackelen. Want we zien nu al met de bevolkingsgroei van dit jaar, die woningcrisis die blijft. Ja, Jan, laten ze zeggen, regeren is vooruitzien. Nou ja, wordt dus op dit punt niet geregeerd? Nee, want het staat ook niet in het coalitieakkoord. Dus het woord bevolkingsgroei komt niet voor. En wat er staat over immigratie, dat is zo vaag dat je er kunt denken, oh, ze bedoelen meer immigratie. En je kunt ook denken, ze bedoelen minder immigratie. Dus het is voor iedereen wat. Ja, en wat waarom, voor immigratie? Annabel Nellinga, waarom die oogkleppolitiek? Dat vind ik een hele lastige vraag. En dat vraag ik me eigenlijk al jaren af. Ik denk dat het voor een deel oprechte naïviteit is. En een soort postchristelijk schuldgevoel. Een soort erfzonde idee van wij moeten de hele wereld helpen. Het is op links ook heel modieus om te denken dat alle problemen in de wereld de schuld van het Westen, van het kapitalisme zijn. En dat we een soort ereschuld hebben aan de rest van de wereld. En die tikt dus tegen het voorhoofd. En die stappen in een bootje. En die denken, nou ja, prima. Zolang ze daar gratis huizen en uitkeringen uitdelen, is mij gezegend. Dat is natuurlijk punt 1. Dus wel rationeel? Nou, ik denk dat heel veel immigranten, met name de gelukszoekers uit veilige landen, dat krijg ik ook gewoon terug. Dat hoor ik ook van mensen in AZC. Dat hoor ik ook gewoon van mijn politie. Dat hoor ik van die mensen zelf. Ja, maar dat kun je van ook jullie niemand zijn gek geworden met z'n allen. Ja, wij hebben er baat bij. U wilde zeggen, dat kun je ze niet kwalijk nemen. Ik zou het ook doen. Maar weet je, ik vind, een land heeft een verantwoordelijkheid. Daar heeft die overheid. Je moet wel opkomen voor de eigen mensen. En hoe lang blijft zo'n land gelukkig en solidair? Ja. En blijven spanningen een beetje weg? En kunnen we dat allemaal tackelen? Maar Wiegers vraag was, waarom doen mensen dat niet? Omdat ze dus een warm, fuzzy gevoel krijgen van binnen, van wij moeten zielige mensen helpen. En weigeren onder ogen te zien dat te veel, of dat nou Finnen zijn of Denen of Marokkanen, maar te veel die ook nog eens niet de taal goed spreken, niet een goede opleiding hebben en nog eens een heel andere hebben cultuur. Hebben we niet een beetje te maken met het dat feit dat ondermijnt hier de boel. Nee, wacht even, ik maak heel even een punt af. En dat fijne gevoel en dat deugen, dat weegt zwaarder dan rationeel optreden. En ook omdat dat rationele, gewoon kijken hoeveel mensen kunnen we hebben, hoeveel huizen hebben we. Ja, dat is decennia lang door links in een soort verdacht, extremistisch, xenofoob hoekje getrokken. Maar waardoor de ratio helemaal zegt daarbij, buitenspel staat. Door links. Maar heeft links het al die tijd voor het zeggen gehad? Dat is toch ook niet zo? Karin Özgök? Kijk maar naar de VVD. Dat is waar. En dat zie, je trouwens in heel veel landen, dat links overal de schuld van krijgt. Dat vind ik ook niet altijd terecht. Maar ik ben wel zelf wel verwezen links. Dat heeft ook een oorzaak. En dat heeft er onder andere mee te maken. Ja, op Twitter bent u verwezen links. Ja, precies. U voelt zichzelf links. Ja, ik voel mezelf verwezen links. Maar je kunt niet aarden in wat links in Nederland nu is. Ik voel me een verwezen sociaaldemocraat. Want als ik even mag kijken, als ik even het verhaal mag aanstippen, wat bijvoorbeeld gaat over de krapte op de arbeidsmarkt, waarvan SEC wordt gezien, de oplossing om die mensen maar uit het buitenland te betrekken. Nou vind ik geluk zoeken universeel recht. Laat ik dat even voorop stellen. Alleen, ik heb wel zoiets van, zorg nou even, dat gaat ook ten koste van de positie en de, bijvoorbeeld de salariering van de mensen die we hier in Nederland hebben. Beloon nou een aantal beroepen ook beter. Zorg nou ook dat er op die manier gestimuleerd wordt richting die arbeidsmarkt. En dan vind ik, mensen van buiten hier naartoe halen in gemakkelijke getallen, oplossing. Vind ik dan weer een hele gemakkelijke oplossing. En geen sociaal-democratische oplossing. En daar, daar gaat het was mis. Daar al tegen die permanente vestiging. Kijk, als je duidelijke afspraak maakt, dat kun je ook nog doen, hè? Dat je zegt, nou, wij maken duidelijke afspraken met buitenlandse arbeidskrachten. Dus je komt niet hier om in een uitkering te gaan landen en wat dan ook. Je komt hier concreet voor werk. Als je geen werk hebt, ga je terug en je bouwt geen verblijf op. Je mag hier 3 jaar blijven of zolang je een contract hebt. Precies. Ja, ja. En dat is hoe de gastarbeid ook begonnen is. En dat is waarom Drees zich van de Partij van de Arbeid heeft afgekeerd. Omdat Den Uyl toen begon met, want het idee was dat ze tijdelijk waren. En Den Uyl begon toen met, nou ja, we gaan ook gezinsherenigen en uitkeringen en stemrechten en et cetera. cetera. Dat moet je niet doen. Dus als je al arbeidsmigratie wil toepassen, maak dan hele duidelijke afspraken. Wie haal je binnen? Voor hoe lang? Waar ga je ze vestigen? Hoeveel? Et cetera. Maar ja, dat is ook allemaal weer kwetsend of zo. We kijken vooruit op het jaar 2022, waar we vandaag mee begonnen zijn. Jan Latte zei, u zegt net, dit is echt een heel belangrijk thema. Bevolkingsgroei heeft met alles te maken. Het grijpt in op allerlei terreinen. Maar u geeft ook aan, in dit coalitieakkoord wordt bevolkingsgroei niet eens genoemd. Met andere woorden, in het jaar 2022 verwacht u op dat terrein niet zo heel veel? Ik verwacht juist wel heel veel in de zin van kwantiteit. Ja, meer groei nog. Het groeit gewoon lekker door. We hebben echt een groeihormoon, kun je zeggen, in het land. En dat blijft, dat wordt niet minder. Omdat, laten we zeggen, al die componenten die migratie veroorzaken, vacatures, die zijn er. Er komen belangstellenden uit het buitenland, gevraagd en ongevraagd. Asielstromen zijn blijvend. Ene keer Afghanistan, dan komt er weer een Afrikaans land. Dat zijn blijvende dingen. Gezinshereniging wordt verwaarloosd als belangrijke bron van nieuwkomers. Kijk, alle asielmigranten, alle arbeidsmigranten die blijven, die krijgen na een aantal jaren een partner en soms uit herkomstland en krijgen kinderen. Dus gezinshereniging is net zo omvangrijk als arbeidsmigratie. Dat zijn veel belangrijkere ook dan asielmigratie. Ja, het wordt heel vaak gezegd, we moeten naar de feiten kijken. Maar raar is inderdaad dat hier nauwelijks naar die feiten gekeken wordt. Nee. En sturen op cijfers wordt ook van gezegd, in dit geval moet je dat niet doen. Van de andere kant, als bij de klimaatopgave wordt er zelfs gestuurd op 49%. En daar kan het weer wel. Ja. Wonderlijk hoe de politiek soms werkt. Het is heel wonderlijk. Maar goed, jezelf verwonderen. Wat is daar mis mee? Dat is een mooi gegeven. Blijven we ook doen op deze zender NPO Radio 1. Verwonderen kunnen we ons ook over het ijs. Ik maakte net een kapitale blunder. Ik zei dat er geschaad zou worden op natuurijs. Heb je dan niet buiten gevoeld, Wieger? Ja, wel degelijk. Wat een fout. Gio Lippens betichtte me ervan. En terecht ook. Gio. Ik vergeef het je. Ja, fijn. Ja, nee, het drukte wel zwaar op mijn maag, kan ik heel eerlijk zeggen. De mannen zijn nu bezig op dat kunstijs. Hoe zit het daar in Alkmaar? Ja, het is eigenlijk een kopie van die wedstrijd bij de vrouwen. Het is een slijtageslag. De helft, meer dan de helft van de mannen zit al aan de kant. Heeft de schaatsen al uitgetrokken. Terwijl we nog 41 ronden van die in totaal 150 ronden te rijden hebben. En de dominante kleur in de kopgroep van 10 man is toch echt wel lichtblauw. En dat is de ploeg van onder andere Jorrit Bergsma. Maar let dan vooral ook op Sjoerd en Hertog. Een snelle man uit die ploeg. Man die ook al wedstrijden gewonnen heeft dit seizoen. Marathonwedstrijden. Dat heeft trouwens ook Jorrit Bergsma gedaan. Ze hebben nog twee ploeggenoten bij zich. Ook kortom, zij zijn de dominante factor in die kopgroep. Maar in die kopgroep zitten toch ook een paar andere snelle mannen. Ik zie daar onder andere Evert Holwerf. Ik zie daar Bart Holwerf zitten. Jordi Haring zit erbij. Het zijn allemaal mannen die dit seizoen al marathonschaatswedstrijden gewonnen hebben. Die dus weten wat het is om met die bloemen omhoog te staan. En ja, die allemaal een beetje dromen van die nationale titel. Die ongetwijfeld een nieuwe eigenaar gaat krijgen. Want de regerend nationaal kampioen, hij is er nog wel bij. Maar hij zit in een achtervolgende groep. En die achtervolgende groep die rijdt op een seconde of 15 van de koplopers. Nog 39 rondjes. Het is heel spannend. Benieuwd wie er zometeen Nederlands kampioen marathonschaatsen bij de mannen wordt. Voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS is NPO Radio 1. Marnix Ampersen. De oprichter van het Italiaanse zuivelconcern Parmalat is overleden. Callisto Tanzi was 83 jaar. Hij speelde een hoofdrol in de financiële ineenstorting van het zuivelconcern in 2003. Het bedrijf had een schuld van 14 miljard euro. Tanzi kreeg daarna 17,5 jaar cel opgelegd voor fraude. De politie heeft een eind gemaakt aan een groot illegaal feest in het Gelderse dorp Rijswijk. De feestgangers hadden zich daar gisteravond verzameld in een oude steenfabriek. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. De politie greep niet eerder in omdat het terrein lastig bereikbaar was en agenten op andere plekken nodig waren. Al de hele dag staan er lange rijen voor de priklocatie in de jaarbeurs in Utrecht. De GGD zegt dat er vanochtend opstapproblemen waren. Er is meer personeel ingevlogen om de lange rijen weg te werken, maar dat is moeizaam op een feestdag, zegt de GGD. Op het WK darts in Londen hebben James Wade en Gary Anderson zich geplaatst voor de halve finale. Wade won van zijn Engelse landgenoot King. De Schot Anderson was te sterk voor de Engelsman Humphries. Voor het eerst in 10 jaar staan er geen Nederlanders in de kwartfinale van het WK darts. En voor het weer aangeschoven Gerrit Hiemstra. Gerrit, wat heb je voor ons in petto? Nou, meer zacht weer. Het was vandaag natuurlijk al uitzonderlijk zacht. Record zacht zelfs. Op 1 januari is het nog niet eerder zo warm geweest als vandaag. In de beeld waren het 13,2 graden. En we houden voorlopig nog die hoge temperaturen vast. Er kan vanavond in het noordwesten wat regen gaan vallen. En ook later in de nacht kan dat in het noorden en westen zo blijven. De temperatuur die zakt naar een graad of 11. En dat is zelfs voor een maximum temperatuur in deze tijd van het jaar zou dat al erg hoog zijn. Want de gemiddelde minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar is plus 1. Morgen is het bewolkt. In de ochtend trekt er wat regen over. In de middag is het meest droog. Maar in het noorden en oosten is er in de loop van de middag wel kans op een bui. En tegen de avond is dat ook zo in het zuidwesten van het land. Opnieuw een erg zachte dag met een maximumtemperatuur van 10 tot 13 graden. De wind waait uit het zuidwesten, is matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Namorgen hebben we uiterst wisselvallig weer met geregeld regen. Maandag is het eerst nog wel op een enkele bui na droog. Maar vooral dinsdag wordt er veel regen verwacht. In het noorden 10 mm, in het midden 20 en in het zuiden zou er wel eens 30 mm kunnen vallen. Duurt natuurlijk nog eventjes, maar het geeft wel aan dat de potentie er wel is wat grote regenhoeveelheden betreft. Na dinsdag redelijk droog, wel wat koeler, met temperaturen die uitkomen op het gemiddelde. En dat betekent plus 1 in de nacht en plus 6 overdag. Gelukkig nieuwjaar met WNL. Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert en hopelijk nog steeds luistert naar Gelukkig nieuwjaar van Omroep WNL. Ook nu is het weer gelukt om hele mooie gasten aan tafel te hebben. Ja, vraag me niet hoe, maar het lukt elke week. Ja 21, senator Annabel Nanninga. U bent ook lijsttrekker voor die partij, Ja 21. Ja. In die prachtige gemeente, want dat vindt u het wel echt, hè? Ja, nou, ik twijfel daar soms Amsterdam aan. Amsterdam is een fantastische stad, maar het bestuur moet er eventjes iets aan gaan doen met z'n allen dit jaar. Okay, ja, nou, wat u daar precies aan wilt gaan doen, dat zo dadelijk. Naast u zit Kaan Özgük, u bent schrijver, publicist en verweest links. Ja. Onder die titel bent u te volgen op Twitter. Ja, u bent links, maar u kunt zich niet vinden in de koers van de linkse partijen in het land. Zo omschrijf ik hem maar even. Ja, u bent uitgezonderd het echte sociaal. De SP. Ik moet wel zeggen dat ik de SP wel... Ik voel me wel verwant aan de SP. Nou, maar de overige partijen minder. U hebt ook een mooie rode trui aan vandaag. Dat wil ik toch even zeggen. Dankjewel. Jan Latte, u bent demograaf, publicist. Hè? Binnenkort verschijnt bij Elsevier Weekblad ook een mooi overzicht van wat er in het vat zit in 2022 door uw bril bezien. U bent ook schrijver, andere van het boek Geen Paniek, Liefde en Geluk in de 21ste eeuw. Laten we dat niet vergeten. Er is veel liefde, er is veel geluk in de 21ste eeuw. De liefde die u natuurlijk voelt nu. Annabel Nanninga voor uw zoon. In 2021 geboren. 2020 alweer. November 20. Het minuut tegelijk met onze partij. Precies. Trouwens. Ja. Alles kwam samen op dat moment. Precies. Ja. Een roerige tijd om te bevallen. Ja, ik heb vanuit mijn kraambed de partij opgericht, letterlijk. Ja, samen met Joost Eerdmans. Het was nogal een onderneming. Dus, maar het is allemaal gelukt. Het gaf wel veel energie. Ja. Het was een hele rare, heftige tijd. Maar, voor de mensen die niet weten, u stapte uit die andere partij, Forum voor Democratie. Ja, dat was niet echt meer een houdbare situatie voor het weldenkende deel van de partij, zullen we maar zeggen. Dat kwam tot een einde. En toen kwamen we tot de conclusie. Onder andere Joost Eerdmans en ik, maar ook veel andere mensen. Nicky Pauverweij, Dirk-Jan Epping, et cetera. Maar we moeten toch, we moeten door. We moeten echt iets. Hè? Ik herken wel wat Verweest Links dan zegt. Van, je hebt een bepaald denkbeeld en je vindt geen bijpassende partij. Nou, dan gaan we dat zelf maar doen. Nou, dat is gelukt. We hebben natuurlijk in maart bij de Tweede Kamerverkiezingen 3 zetels zijn we in de Tweede Kamer gekomen. Dat is echt, we bestonden toen 3 maanden. Dus dat is echt een prestatiewerk. Niet van mij, maar van het hele team. Waar ik ongelooflijk trots op ben. Wat laat dat zien wat u betreft? Nou ja, dat er dus behoefte is aan... ik vind rechts en links een beetje achterhaalde term. Maar goed, laat ik ze toch voor de kortheidshalve maar zo gebruiken. Dat er op rechts ontzettend behoefte is aan een partij... die die thema's die de VVD helemaal heeft uitgeruild... met D66, met die linkse partijen. Zoals immigratie, de aanpak van de klimaatcrisis, et cetera. Dat het op een goede manier aangepakt moet worden. En ja, ter rechterzijde van ons laten ze dat ook weer een klein beetje liggen. Want daar gaat het weer in de extreme. Kijk, ik vind ook dat de islam een heel problematische toevoeging aan Europa is. Maar ik blijf wel graag binnen de grondwet. Nou, dan kijk je naar zo'n PVV die zegt... zeggen dan... we gaan Korans verbieden en moskeeën sluiten. Dan denk ik, ja, maar dat is nou net een beetje wat de Taliban zou doen. Hè? Dus dat moeten we niet doen. Maar ja, voor democratie hoef ik denk ik niet zo heel veel over te zeggen. Dat is een beetje of de diepe gaan in complotdenken en klimaat ontkennen. Wij zijn geen klimaatontkenners, maar we vinden wel die gekte die Rutte nu voorstaat... om onze hele welvaart te offeren... om te proberen aan de thermostaat van de aarde te draaien. Dat natuurlijk waanzin is. We worden op den duur daar rijker van. Dat is de gedachte, hè? En daar beter van. Nou, dat moet ik dan nog maar zien. Want ik heb daar niet een overtuigend bewijs van gezien. Alleen een hypothese dat alles wat wij doen... dat misschien een micrograadje opwarming kan schelen. Dus lang verhaal kort... Er is echt behoefte aan onze partij. En ik zie dat ook. Ik merk dat ook. De verkiezingsuitslag is er ook naar de peilingen zijn. En we staan momenteel op 9 zetels in de peilingen. Dat, U zei net, de VVD heeft een en ander uitgeruild. Maar ja, u zit ook in de luxe. U hoeft nog helemaal niet uit te ruilen. Dus u kunt natuurlijk trouw blijven aan uw eigen principes. Natuurlijk komt het En als u straks volgroeid bent en misschien regeringsfeeig wordt of bent... Ja, dan moet u dat ook gaan doen. Maar daar zijn we ook eerlijk over vanaf het begin. Hè. Wij leven in een democratie, in een stelsel waarin je een coalitie moet vormen. Natuurlijk, als je dat gaat doen, dan... zul je concessies moeten gaan doen. Maar het is wel een keuze, wat Rutte van de VVD nu steeds doet... om zo nadrukkelijk over links te gaan. Er was een andere optie dan? Nou ja, U zegt zelf al, de PVV in de Forum is geen optie. Nou, ik heb niet gezegd dat het geen optie is. Ik denk dat de PVV, dat zijn meer dan 1 miljoen kiezers. Hè? Ik denk dat je met de PVV wel moet praten. Kijk, ze mogen natuurlijk niet, wat mij betreft, in het regeerakkoord eisen... dat alle moskeeën dichtgaan. Maar om ze nou 10 jaar lang stelselmatig te negeren... dan is dat wel degelijk een keuze over links die steeds wordt gemaakt. Nou, en wij hopen dus tegen die tijd dat wij... Hè, en dat gaat niet morgen gebeuren, dat hoeft ook niet morgen. We zijn er echt voor de lange adem. Maar als wij een zetel of 20 gaan vertegenwoordigen... nou, dan kun je echt wel over rechts gaan formeren met een CDA, met een VVD. Trouwens, nu al hebt u al een hele belangrijke en een machtige stem, hè? In de Senaat. In de Eerste Kamer hebben we 7 zetels met onze partij. En ze moeten misschien ook wel bij u komen aankloppen. Nou, dat moet zeker, want de huidige coalitiepartijen... hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ook daar weer die keuze. Gaan ze over links, met GroenLinks en Partij van de Arbeid... of gaan ze in onderwerpen ook eens over rechts? En dan kom je natuurlijk bij ons terecht. En daar is ook... Noemt u zo'n onderwerp waarvan u zegt... nou, je kunt ook naar rechts kijken? Nou ja, kijk eens naar al die klimaatwetten en stikstofwetten en ellende. Maar er is ook samenwerking. Hè? Er is vlak voor het reces is een heel aantal moties aangenomen... tot groot chagrijn van de coalitiepartijen. Samenwerking tussen u en linkse partijen? Nou, niet een samenwerking, maar wel overeenkomend stemgedrag... dat zowel GroenLinks als de Partij van de Arbeid... als onze partij hebben gezegd... het belastingstelsel moet eenvoudiger, om maar eens wat te noemen... En dat is gewoon gezond verstand. Dat is niet links of rechts, dat is geen partijpolitiek. Maar er is toch geen partij die zegt het belastingstelsel moet nog moeilijker? Nou, kennelijk, want de 4 coalitiepartijen hebben tegen die motie gestemd. En die is er dus in de Eerste Kamer doorgekomen. Omdat de rest daar... Hè, dus het is niet altijd zo ideologisch ingegraven. Soms is er ook gewoon gezond verstand. Ja. Gezond en dat verstand, kan prevaleren. Iedereen zegt daarover te beschikken, Kaan Özgürk. Maar is daar toch een gebrek aan? Als u daarnaar kijkt, naar Politiek Den Haag... gezond verstand, nuchtere analyses, ratio... hier net ook al besproken. Nou ja, ja, ik ben bang van wel. Ik ben bang van wel. En dat heeft inderdaad... kijk, ik weet niet of ik helemaal op dezelfde lijn zit als Annabel... als het gaat om klimaat. Maar ik vind wel dat bijvoorbeeld in het kader van de stikstof... dat het... ik heb mensen wel eens horen zeggen... van ja, het is een dicastocratie aan het worden zo langzamerhand. Want de rechter geeft er een klap op. En we moeten er allemaal in de pas lopen van wat die rechter zegt. En dat gevoel, dat leeft wel breed. Dus daar moet je wel wat mee. Mm. En voor zaken als bijvoorbeeld overbevolking... Ja, de heer maar u pleit voor ratio en u zegt dat gevoel moet je wel wat mee. Jawel, maar ja, je hebt gelijk. Maar als ik dan ook even ga bijvoorbeeld naar meneer Latte... die eigenlijk al, zolang ik hem volg, in de Telegraaf... eens in de zoveel tijd komt er een groot stuk... en dat gaat over de bevolkingsgroei. Ja. Dan zie ik daar niks van terug. En dan denk ik van, joh, dit is toch wel iets wat heel nadrukkelijk speelt... en wat betrekking heeft op ons allemaal. Zeker. Ja, Latte, daar hebben we het zojuist uitgebreid over gehad. Belangrijk thema was van 2021, en zal dat ook van 2022 worden... ons politieke bestel... daar is wantrouwen ontstaan en er moet een nieuwe politieke cultuur komen zelfs. Nou, bestuurlijke cultuur. Nou, ja, ik weet niet. Nou, er moet gewoon geluisterd worden naar het publiek dat kiest. En dat gebeurt te weinig. En je kunt dat heel goed terugzien in wie kiest wie. Er zijn van die onderzoeken. En dan zie je heel duidelijk dat er een heel groot verschil is tussen, laten we zeggen, de hoogopgeleide kenniswerkers die alles mee hebben, een luxe huis hebben en ergens in het groene gebied tussen de grote steden wonen. En het hele oosten van het land en het noorden van het land, waar de mensen wonen die het allemaal niet zo breed hebben en niet meekomen, en die wel last hebben van concurrerende werknemers uit Polen, want hun werk verdwijnt of ze hebben minder salaris. En wat dacht u van Limburg, waar u zelf vandaan komt? Daar ook. Nee, ja, maar het is eigenlijk het randland, randstad, om het maar heel, heel gechargeerd te zeggen. Daar is echt een verschil. En je ziet dat bepaalde partijen worden in dat centrum van het randstad gekozen. En andere partijen worden in het oosten van het land gekomen. En die partijen worden niet betrokken in coalitieoverleg. Dus wat je ziet is, als dat zo doorgaat, dat die kloof die er sociaal is, dat die ook regionaal zichtbaar gaat. Dat is interessant dat worden. U dat zegt, want Annabel Nanninga, u bent van jaar 21. Mm-hmm. En ja, natuurlijk, u pleit ook voor nuchterheid en boerenverstand. Hè? Maar tegelijkertijd bent u ook echt een randstadpartij. U, Amsterdam, nee, Joost Eertmans, Rotterdam. Natuurlijk, Joost komt uit Rotterdam, ja. Ik uit Amsterdam. Maar ja. dat is niet waar. Nee, ik denk dat dat juist in op het platteland gaat doen. In het oosten en het noorden. Ja, wij zijn echt nadrukkelijk bezig met het hele land. En wij vinden juist... Maar mijn constatering klopt het toch wel, dat u uit Amsterdam komt? Ja, ik kom uit Amsterdam, Joost komt uit Rotterdam. Maar onze partij is meer dan Joost Eertmans en ik, gelukkig. Ik bedoel dat we hebben gelukkig achterban en provinciale fracties in het hele land. We zitten in bijna alle provincies ook. Dus, maar die kloof die Jan Latte noemt, ziet u ook? Dat is nadrukkelijk waar. En je ziet dat ook in heel veel... bijvoorbeeld die hele culturele strijd tot uiting komen. Hè? Dat, waar ik mee bezig ben in de Amsterdamse gemeenteraad, daarvan zeggen mensen in Drenthe of Gelderland, joh, waar hebben jullie het over? Noem eens één voorbeeld. Maar het komt wel overal als je niet uitkijkt. Een heel goed voorbeeld is Zwarte Piet. Dat was bij uitstek een randstedelijk, beetje decadent probleem. Van, joh, wat, ach, dat is gewoon een aardig fabeltje en het is een fictiefiguur. En racisme, gezeur. Nou, heel lang was op Elburg en in Geesteren en in Venray was dat van, joh, waar hebben die lui het over? Dat is dus waarom wij Amsterdam ook belangrijk vinden als politiek bruggenhoofd eigenlijk. Want wij zijn de enige gemeente waar jij in de 20 meedoet deze ronde, is Amsterdam. Omdat die hele woke-gekte die daar speelt, als je niet uitkijkt, breidt dat zich als een olievlek uit over het hele land. Maar ook, en voor ook, je het weet, ook, zit de je spanningen, ook, in... ook de spanningen breiden Precies. zich uit. Want het blijkt... dat zijn gecultiveerde spanningen, hè? Want er wordt... Kijk, dat je Zwarte Piet racistisch vindt is één ding, maar nu is dat dan aangepast en nu zijn ze nog steeds boos. Nou moet het nog steeds weer anders. Weer anders. Dus die slachtofferonderdrukkercultuur, als je niet uitkijkt, over het hele land geëxporteerd. Bijvoorbeeld ook in Groningen. U ook komt die daarvan. Woke-discussie. Merkt u dat ook aan Uskuk in uw omgeving, dat u veel dat de wind uit Amsterdam komt? Ja, maar die is wel, die waait wel minder hard, hoor. Hou dat zo. Maar ik heb ook wel meegekregen dat er inmiddels op de Rijksuniversiteit Groningen ook wel wat toestanden zich afspelen. Toestanden? Nou ja, goed, we kennen natuurlijk allemaal die verhalen van de UvA. En wat was er laatst? Een soort van gereedschapskist om jezelf te decoloniseren op de Universiteit van Amsterdam. Diversiteitstrainingen. Ja, dat soort gekkigheid. Wat ik bedoelde met platteland, moet je dan zeggen. Het is wel het verschil. De stad Groningen is net Amsterdam. De stad Amsterdam. Ja. Dus het gaat veel meer om de dorpen eromheen. Ja. Het dun bevolkte gebied waar niet de kenniswerkers wonen. Nee. En dat geldt ook voor de Achterhoek. En dat geldt ook voor Limburg. Maar die hebben veel minder een stem in het Nederlandse debat. Ja, omdat ze ook kwantitatief minder zijn. Precies, maar als je kijkt naar hoe mediaredacties werken, die zitten gewoon kleurtjes te turven. Hè? Dat is die verschrikkelijke diversiteitscultuur. Dus er zijn meer zwarte vrouwen met een column in een grote landelijke krant dan dat er mannen uit kleine dorpen die blank zijn van in de 50 een stem hebben in de Nederlandse media. Ga nou eens kijken naar wie er nou echt minder gehoord worden. Of in een. En net het hele slavernij gejankt. Oh, dat werkt dan door de generaties heen. Als je overgrootmoeder een slaaf was. Joh, er zijn mensen die nu nog gewoon leven onder ons. Ja. Die in Twente op hun 12e gewoon de fabriek zijn ingetrapt. Die hun school niet mochten afmaken. Dus waar heb je het nou over? En dat is een van uw speerpunten, neem ik ook aan. In aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Precies. Het zal niet gaan over Twente in de raadsverkiezingen in Amsterdam. Maar waar het wel over gaat, is gestoord links. En ik heb het niet over linkse mensen. Hè, dat je zegt. De SP, dan denk ik, nou, dat vind ik nog. Het is mijn ideologie niet. Maar je kan het eens zijn of oneens over dingen. Je wil een grote overheid of juist een kleine. Je wil meer of minder immigratie. Je kan wel met elkaar in gesprek, Annabel. Precies. Maar het soort links wat in Amsterdam de dienst uitmaakt. En dat is waarom wij daar bestaan. En dat is ook een stem die in Amsterdam wel degelijk leeft, maar niet vertegenwoordigd is. Dat is gewoon geschift links. Dat gaat over de overheid die achter jouw voordeel wil komen. Dat jij minder dierlijk eiwit moet eten. Dat gaat over een overheid die jouw gas van het huis gaat afhalen voordat ze een fatsoenlijk alternatief hebben voor verwarming. Ja, maar weet je, ik over een overheid die jouw huidskleur gaat tellen en meten voordat ze jouw subsidie gaat geven. Resumerend, Jan Latten. Resumerend, wat ik hier hoor is, en dat is een feitelijkheid, hè, dat is geen tekst, maar het is een feitelijkheid dat we in dit land een kloof aan het krijgen zijn tussen die hoogopgeleide. Ja, die concentreerde, ik geloof dat wel 40% van de Amsterdammers heeft inderdaad een academische opleiding. En als je dan in Den Helder gaat kijken, dan is het 2% van een bepaalde leeftijdsgroep. Ja. En die hoge opleidingsmensen, dat zijn theoretici, die weten soms niet hoe het praktisch er aan toe gaat. Maar die verzinnen de samenleving op de tekentafel. Dat zijn tekentafelsamenlevingen. Dat zijn theoretische mensen. En ze bedoelen het misschien goed, maar het klopt niet meer met de realiteit. KNS, en dat is een kloof in dit land. Precies, en die kloof is al eerder ook benoemd en hier nog eens een keer uitgediept. En u gaat daar werk van maken om die kloof te dichten ook in die stad van u, die gemeente van u, Annabel Nanninga, en ook natuurlijk in het land, want u bent meer dan gemeenteraadslid. Kaan Özkök, ik wil toch wel even naar u toe. Want u bent bezig, u zit ook aan die tekentafel, met een boek. Hartstikke mooi nieuws. Het land van koeien, of land van koeien, u was nog niet helemaal overuit. Hebben we besloten hier. Samen besloten dat land van koeien misschien nog mooi klinkt. U bent de tweede generatie Turkse Nederlander. Yes. Is ook een hommage, mag ik dat zeggen, aan uw vader, dit boek? Nou ja, kijk, het is eigenlijk een duo-productie. Want mijn vader heeft dit boek al, denk ik wel 10 jaar geleden afgeschreven. En hij heeft ook een 2-tal boekjes in het Nederlands uitgegeven. Ergens in de jaren 80 en ook 2 in Turkije. En dit is eigenlijk het boek wat hij in het Turks heeft afgerond ergens 10 jaar geleden. En ik heb daar het eerste hoofdstuk van vertaald. En daarna heb ik het een beetje laten liggen. En kort geleden ook door toch wel wat nieuwe mensen die ik heb leren kennen. En die ik wat dingen heb laten lezen. Die hebben gezegd van, joh, waarom pak je het niet weer op? En dat heb ik gedaan. En ik ben nu een flink wat bladzijden verder. En er is interesse om het misschien uit te laten geven. Dus dat is heel mooi nieuws. En dat heeft me ook weer een mooie motivatie gegeven. En ik ben nu daar nu heel erg mee bezig. Dus ik heb er een projectje van gemaakt. Want waarom is die interesse er? Wat maakt dit verhaal het lezen waard? Dat gewoon goed geschreven is. Nee, natuurlijk. Dat weet ik. Maar het vertelt natuurlijk een verhaal over. Ja. Het is denk ik wel een grappige. Het gaat over. Het gastarbeider in Nederland. Ja, het gaat over een. Kijk, ik vind hem. De hoofdpersoon is natuurlijk wel een beetje gemodelleerd naar mijn vader. Ja. Het speelt zich af eind jaren 60. Hij stapt op de trein. En hij. In Istanbul? In Istanbul, op de dag van de Republiek, 29 oktober. Dat is een nationale feestdag in Turkije. Dus hij stapt op die trein. En dat doet hij met een aantal andere mensen. En hij gaat naar richting Hollanda. Ja. Dat is, de meesten gaan naar Duitsland. Maar een klein select groepje gaat ook door naar Nederland. En daar zit de hoofdpersoon ook bij. En het is eigenlijk wel een duurzaam nieuwsgierige en optimistische, ook een beetje een grappige man. En hij heeft ook een politieke. Hij is ook politiek actief geweest. En dat op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, moet je je voorstellen. Dat is een linkse man. Linkse man. Arbeiderspartij. Juist bij de Arbeiderspartij. En dat was niet ongevaarlijk in die tijd. Dus het is ook een beetje. Sterker nog, zie daar zijn litteken. Ja, ja, ja, dat is. Moet u even uitleggen? Dan moet ik. Ja, nou ja, goed. Hij was lid van die Arbeiderspartij, de hoofdpersoon, maar mijn vader ook. En op 16 februari 1969 is er een protest tegen de Amerikaanse aanwezigheid. He, de zesde vloot van de Amerikanen die meren aan in Istanbul. En dat is niet zo fijn. De meeste mensen vinden dat niet fijn, want die hebben zoiets van, joh, we zijn geen pion in die Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie. En er zijn protesten. En mijn vader loopt mee in een van die protesten, de hoofdpersoon ook. En tegelijkertijd worden de messen geslepen op conservatief, extreem nationalistisch rechts. Eigenlijk een beetje islamistisch rechts. En dat komt tot een handgemeen en daar vallen doden bij. Ja. En mijn vader weet er nou het dood te ontsnappen aan misschien ook wel een noodlottige confrontatie. En de hoofdpersoon ook. Ja. En misschien moet ik het even voorlezen. Is dat een idee? Of wat? Ja, zeker. Doe maar. Ja? Zeker, ja. Want het is een mooi fragment. Fragment. Op een gegeven moment zit de hoofdpersoon in de trein onderweg naar Nederland. En hij herinnert zich dat hij dat heeft meegemaakt. Maar hij wordt dan ook weer wakker, dus hij is weer terug. Oh, momentje. Is uw telefoon ook wakker? Nou, dat gaat dan even weer niet zoals ik het wil. Momentje hoor. Ja, ik heb hem hier hoor. Ik wilde zeggen, anders kunnen we nu even gaan naar het schaatsen. Dan pik ik hem zo dadelijk op bij de fragmenten. Ja, we gaan even naar het schaatsen. Gio Lippens in Alkmaar. De mannen strijden daarom het Nationaal Kampioenschap Marathon Schaatsen. Dag Gio. Ja, we zitten in de absolute finale van het Nederlands Kampioenschap Marathon Schaatsen. En er was zojuist een incident, een val in een bocht. Met nog 10 rondjes te gaan. Daar was Bart Holwerf bij betrokken. Dat is een hele snelle man die de laatste marathonwedstrijd voor deze Nederlandse kampioenschappen op kunstijs gewonnen heeft. Hij bleef liggen op het ijs. Het peloton of de kopgroep ging verder. De kopgroep van resterende 9 man. En kwamen in de buurt van de plek van die val. En moest afremmen van de jury om geen ongelukken, verdere ongelukken te veroorzaken. En op dat moment stond Bart Holwerf weer op en sloot hij gewoon weer aan bij die kopgroep. Waarbij hij dacht dat hij gewoon mee kon gaan doen met het sprintje wat we zo meteen gaan krijgen. Want we hebben nog 3 ronden te rijden. Maar uiteindelijk heeft de jury besloten om hem te laten afrijden. Want hij heeft nu dus officieel een ronde achterstand op die koplopers. Kortom, hij is uit de strijd en daarmee is een van de hele snelle mannen is uit dat kopgroepje verdwenen. Bart Holwerf dus door die valpartij. We kijken naar Matt Stoltenborg. Dat is een ploeggenoot van Bart Holwerf. Die rijdt op dit moment op kop. Vlak daarachter rijdt Jorrit Bergsma. Bergsma die weet dat hij het solo moet gaan doen in deze wedstrijd. Wil hij het Nederlands kampioenschap gaan pakken voor de 2e keer in zijn carrière. Want hij heeft geen geweldige sprint. En daarachter zitten een paar hele snelle mannen. Evert Holwerf op een seconde of 4. Sjoerd en Hertog zit daar ook nog bij. Nog 2 rondjes te rijden. Ik kijk naar Stoltenborg die de bocht doordraait. En dan ziet dat, Jorrit Bergsma zal komen aansluiten. Jorrit Bergsma dus nu in het spoor van die Stoltenborg. Stoltenborg die wordt aangemoedigd door de man die gevallen is, door Bart Holwerf. De man die dus niet kan meedoen om die nationale titel. Ja, en wat gaat er gebeuren? Gaat Bergsma er naartoe rijden? De nummer 3 is Niels Overvoorde. Die heeft nog een gaatje van 10 meter. En dan gaan we de laatste ronde in. Dan klinkt de bel en dan gaat Jorrit Bergsma eroverheen. En gaat hij dan het kunstje evenaren van zijn ploeggenoten op de lange baan van Irene Schouten, die zojuist Nederlands kampioene bij de vrouwen werd. Ze komen allebei uit dezelfde ploeg. Hebben allebei Jillet Anema als coach. Zowel op de lange baan als op de marathon. En het ziet er naar uit, jawel hoor. Hij gaat het gewoon redden als hij niet valt in die allerlaatste bocht. Jorrit Bergsma wordt voor de 2e keer in zijn carrière Nederlands kampioen. Hij was dat alles een keer eerder. Jorrit Bergsma komt daar als eerste over de streep. De nummer 2 heet Mats Stoltenborg. En de nummer 3 heet Niels Overvoorde. Dan hebben we de eerste 3 van het Nederlands kampioenschap. Met een tumultueus einde, maar wel met een hele mooie winnaar. Jorrit Bergsma. U luistert naar Gelukkig Nieuwjaar van Omroep WNL met aan tafel Jan Latte. U bent demograaf Annabel Nanninga, lijsttrekker van jaar 21 in de hoofdstad. En ook senator voor die partij in Kaan Özkök, schrijver van het boek Land van Koeien. Daar een kort fragment uit. Het is weer 29 oktober 1969. Erdem buigt zich voorover. Met zijn vingers voelt hij onder het donkerbruine katoen van zijn broek de geribbelde littekens. Een tastbare herinnering aan die middag. Ook aan 2 minder fortuinlijke vrienden. Zij werden gedood. Andere steeg, geen balkon. Hoe pijnlijk de herinnering aan Kande Pazar ook is, dat behoort tot het verleden. Dat alles ligt nu achter hem. Voor Erdem en straks ook zijn gezin begint nu een nieuw hoofdstuk. In Nederland, zo is Erdem's vaste overtuiging, gaan hij en zijn kinderen kansen krijgen die in Turkije onmogelijk zijn. Ja, Erdem, gemodelleerd naar uw vader. Kansen zijn er ruim geweest in Nederland. Wat leert uw vader over dat hele grote hoofdstuk integratie? Nou, dat er in principe in Nederland gewoon een eerlijke uitruil heeft plaatsgevonden. Mogelijkheden, inzet van arbeid. Dat in Nederland gewoon... Dat er genoeg deuren zijn die opengaan. Jan Latte, wat is om af te sluiten, dit programma af te sluiten, gelukkig nieuwjaar? Waarom wordt dit wat u betreft een gelukkig nieuwjaar 2022? Nou, daar moeten we ons best voor doen of het een gelukkig nieuwjaar wordt. Maar integratie, daar wil ik aan toevoegen. Wat ik vind is dat het te veel wordt gefocust op diploma en op vooral diploma's en of je een baan hebt. Terwijl eigenlijk uiteindelijk bij integratie is het punt van waar ligt je hart. Ik denk de emotie van waar hoor ik thuis, dat is integratie. En niet of je een diploma hebt, met dat diploma is een middel. Maar dan kun je nog net zo goed je hart elders hebben. Op 31 december van het jaar 2022 kijkt u terug. En wanneer zegt u dan, dit was een geslaagd jaar, Annabel Nanninga?